Radio 1 met Umberto Tan. Ik ben er straks op NPO Radio 1 tot 4 uur... met cybersecurity-expert Dave Maasland over hoe het kan dat tienduizenden Nederlanders een virus op hun Android-telefoon kregen. Erik Scherder over het effect van dans op ons brein. Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidel over de hoge prijs van gezonde voeding, terwijl ongezonde voeding goedkoper is. En rapper Winne werkt aan een nieuw album en hij gaat ondernemen met Arie Boomsma. Nu is het NOS Journaal. Lieselot Thomassen. De gemeente Bodegraven sleept 3 mensen voor de rechter omdat ze beweren dat er in de jaren 80 satanisch rituele kindermoorden zijn gepleegd in de gemeente. De beweringen leidden er afgelopen winter toe dat mede-complotdenkers de begraafplaats in Bodegraven overstelpten met bloemen. Vorige week dreigde de gemeente al met juridische stappen als het drietal niet binnen 2 dagen alle ongefundeerde verhalen op sociale media zou verwijderen. Daar gaven ze geen gehoor aan. Tegen een vrouw uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren zoontje heeft gedood, is 5 jaar cel en tbs geëist. Volgens het OM heeft ze haar zoontje gewurgd. Pas uren later ging ze naar het ziekenhuis. Artsen vertrouwden het niet en schakelden de politie in. De vrouw heeft wisselend verklaard over of het kindje nog leefde na de geboorte. Ze zegt ook dat ze niet wist dat ze zwanger was. Demissionair staatssecretaris Blokhuis beschouwt de uitkomst van de arbitragezaak over de jeugdzorg als een zwaarwegend advies. Gisteren kwam naar buiten dat er volgens een arbitragecommissie miljarden euro's extra naar de jeugdzorg moeten. Volgens Blokhuis is het een heel helder advies. Want het belangrijkste is dat we goede jeugdhulpverlening in Nederland hebben. Goede hulpverlening voor gezinnen waar kinderen hulp nodig hebben. Dat is het belangrijkste. En het gaat om geld en het gaat om maatregelen. Ja, het is een duidelijk advies en daar gaan we het over hebben. Afgelopen tijd concludeerden meerdere organisaties nog eens dat de jeugdzorg te maken heeft met hoge werkdruk, administratieve rompslomp en knellende regels. Vanavond op de persconferentie wordt er meer duidelijk over de leveringsproblemen bij farmaceut Janssen en de impact voor Nederland. Demissionair minister De Jonge zei vanmorgen dat het vaccineren in Nederland daardoor mogelijk vertraging oploopt. Japan heeft de noodtoestand voor de hoofdstad Tokio met 3 weken verlengd. Die geldt nu tot 20 juni, een maand voordat de Olympische Spelen beginnen. In Japan neemt het aantal coronabesmettingen snel toe en de druk op de ziekenhuizen is groot. Doelman Jasper Cillessen is positief getest op corona. Hij sluit dit weekend daarom niet aan bij het trainingskamp van het Nederlands elftal in Portugal. Cillessen heeft geen klachten. Zodra het weer kan, voegt hij zich alsnog bij de andere spelers van Oranje. Griekenland heeft de Europese digitale coronareispas gepresenteerd. Daarmee wordt reizen binnen de EU makkelijker. De app is gemaakt in samenwerking met de Europese Commissie en is de afgelopen weken getest met Duitsland en IJsland. EU-president Michel benadrukt dat het een grote prestatie is om mensen binnen de EU weer vrij te laten reizen. The free movement of people is a great European achievement. And it's why it's so important to demonstrate after this COVID crisis that we are able again to guarantee the free movement of citizens. Officieel is het Europese COVID-certificaat per 1 juli geldig. Maar de Griekse premier Mitsotakis zei dat het systeem wat hem betreft al voor die datum kan worden gebruikt met lidstaten die klaar zijn. Een jongen uit Alkmaar die mogelijk tientallen vrouwen in de stad heeft aangerand, heeft zich gemeld bij de politie. Dinsdag vertoonde het programma Opsporing Verzocht beelden van de verdachte die een vrouw lastig viel. De werkwijze was steeds hetzelfde. De jongen benaderde vrouwen van achteren en greep ze bij hun billen. De verdachte kreeg 2 weken de tijd om zich te melden, anders zouden herkenbare beelden worden verspreid. De jongen van 16 meldde zich gisteren bij de politie samen met zijn ouders. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. In het oosten is lokaal kans op een bui. Het is 16 tot 19 graden. Morgen blijft het de hele dag droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan 17 tot lokaal 21 graden. ANWB verkeersinformatie, het is droog, het is een beetje zonnig. Bianca Damink, dus het is heel rustig, denk ik dan maar. Is dat zo? Nou, dat is niet helemaal zo, want er zit eigenlijk best wel veel recreatieverkeer op de weg. Want er staat toch 80 kilometer file inmiddels. De meeste vertraging is er onder meer op de afsluitdijk op de A7 richting Friesland. Daar heb je nu een half uur extra reistijd. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom is een rijstrook dicht bij de Haringvlietbrug door een spoedreparatie daar. Dat kost je nu een kwartier extra. Je kunt ook omrijden via Dordrecht over de A15 en de A16. Het is ook druk op de A59 vanuit Den Bosch tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En in Noord-Holland heb je een kwartier oponthoud op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Sint Maartenzee en Schorrel. Hoi, ik ben Cas van Belsimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Belsimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. De bizarre dagen zijn wegens succes verlengd tot en met zondag. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Belsimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en bestel VitaPro nu met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Afgelopen week nestelde een Android-virus zich op de telefoons van 10.000 Nederlanders. Daar probeert het bankrekeningen te plunderen, dat virus. En het virus kwam via een vals sms'je over een pakket dat bezorgd zou worden binnen. Nou, cybersecurity-expert Dave Maasland weet er alles over. En hij pleit ook voor een digitale minister. Waarom is dansen zo goed voor je brein? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de hersenen van professionele balletdansers? En hoe komt het dat dansen effectief is tegen depressies en heilzaam werkt voor mensen met ziektes als Parkinson en Alzheimer? Erik Scherder heeft straks antwoorden. En dan de Rotterdamse Winston Bergwijn, beter bekend als rapper Winnen, is al tijden een zeer grote naam in de Nederlandse hiphopwereld. Hij is bezig met een nieuw album en hij gaat ook nog eens ondernemen met Arie Boomsma. Maar nu eerst een gesprek over de prijs van gezonde voeding. Radio tot 4 uur. Want wat blijkt, de afgelopen 10 jaar is de prijs van gezond eten harder gestegen dan de prijs van ongezonder eten. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor Statistiek. Waar gezondere producten gemiddeld 21% duurder werden, steeg de gemiddelde prijs van ongezonde producten met 15%. Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Even vanaf de buitenkant, want ik ben niet zo gespecialiseerd zoals u bent. Maar ik denk dan, ja, ongezond eten is altijd goedkoper geweest dan gezond eten. Klopt dat? Of vindt het, is het zo'n rare stelling dat u helemaal stilvalt? Dat de lijn zelfs helemaal uitvalt? We zijn aan het kijken of we Jaap Seidel kunnen bereiken. Oh, bent u er nog, meneer? Ja, ik ben er. Ja. Ah, kijk, u bent er. Welkom in de uitzending. Had u me gehoord of niet? Ja, ik had u gehoord. Ja. Ja. Nee, dit is al heel lang aan de gang. Dat is, u heeft daar gelijk in. Dit is al decennia het geval dat steeds meer verschil is tussen gezond en ongezond eten. En wat vroeger eigenlijk beschikbaar was voor iedereen. Hè, veel groenten en veel fruit en vis eten en zo. Dat wordt steeds meer een elitaire soort van maaltijd. Ja, maar is het verschil, dus dat is het nieuws eigenlijk, dat het verschil wel is toegenomen? in prijs. Ja, het verschil blijft toenemen. Terwijl de overheid eigenlijk ook al 10 jaar geleden heeft gezegd... wij willen de gemakkelijke keus de gezonde keus maken, of andersom. He, dus dat het makkelijk is ook voor juist mensen met een laag inkomen... om gezond te leven. En dat lukt dus niet zo goed. Want die prijsontwikkeling gaat nog steeds de verkeerde kant op. Ja, hoe komt dat? Nou, dat heeft heel veel oorzaken die met allerlei handelsakkoorden te maken hebben. Grondstoffen, suikerprijzen, al dat soort zaken. En natuurlijk ook wel de bewerkelijkheid en het niet bewaarbaar zijn van allerlei verse waren. Hè, die maken dat het duur is. En dat je het moet koelen, dat je het goed moet transporteren en dat soort zaken. Dat het met de hand geplukt moet worden. Dat zijn allemaal factoren die maken dat zeg maar groenten en vers fruit en zo, dat die duurder zijn dan zeg maar gemaksvoeding die je eindeloos lang in de kast kan laten staan. Maar dat zijn dus ook factoren die niet zo snel zullen veranderen. Dus is dit een tendens waarvan je gaat zeggen, nou, dat gaat de komende jaren ook zo blijven? Of moet dat worden gecompenseerd door bijvoorbeeld iets als een suikertax? Ja, nou, ja, we zien eigenlijk, voeding is gemiddeld helemaal niet zo duur. We besteden nog maar 11% of zo van ons inkomen aan voedsel. Maar juist voor mensen met een laag inkomen, waar de gezondheidsproblemen ook het grootste zijn, die vinden het heel erg moeilijk om gezond te eten, omdat het zo duur is. En voor hen zou je eigenlijk het alternatief moeten hebben, hè, dat die gezonde keuze eigenlijk ook veel goedkoper wordt gemaakt. Wat en dat kan onder andere door, ja, door accijnzen en door subsidies en al dat soort zaken. Laag maar BTW. Er zijn ook wel andere mogelijkheden. Nou, wat ik niet goed begrijp, je ziet dat een thema als preventie wordt steeds belangrijker, ook in het overheidsbeleid. Omdat preventie uiteindelijk met een oudere bevolking ook kosten gaat schelen op het gezondheidsbudget. Maar toch krijgen we dat dus niet voor elkaar. Ziet u het wel gebeuren de komende, laten we zeggen, 10 jaar? Ja, ik denk dat er nu duidelijk een verandering is gekomen. Die is ook versneld door corona, gek genoeg. Dus de overheid doet nu allerlei maatregelen die de gezondheid bevorderen, die economisch eigenlijk helemaal niet zo gunstig zijn, om het even maar zacht uit te drukken. En daarbij zegt de overheid, zowel de ministers als ook onze premier, dat gezondheid is nou eenmaal belangrijker dan economie. Ik heb ze vaak horen zeggen. En als we dus nadenken ook over de grote problemen die we in de toekomst hebben rondom chronische ziekte en alle gevolgen van ongezond gedrag, dan zou de overheid dat eigenlijk nu ook moeten doortrekken. En je ziet ook dat er binnen de politieke partijen, maar ook binnen het kabinet, meer interesse is om nu ook door te pakken en te zorgen dat mensen ook gezonder leven. Zodat je ook bij een volgende pandemie minder effecten hebt van zo'n infectie als COVID-19 of corona. Mm. Op de gezondheidszorg. Want neemt obesitas bijvoorbeeld nog steeds toe in Nederland? Nou, het neemt niet zo heel erg meer toe, maar het is op een heel hoog niveau. Hè. Het plateaut eigenlijk. Hè. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht of obesitas. Meer dan de helft? Ja, ja. En 1,3 miljoen mensen hebben type 2 diabetes, hè, wat ook een duidelijke gevolg is daarvan. Hè. 2 of 3 miljoen mensen hebben hoge bloeddruk en zo. Dus het gaat echt om grote volksproblemen. Ook al zou het niet stijgen, zou het nog erg genoeg zijn. Want je wil eigenlijk, en dat is ook de ambitie van de overheid, om dat naar beneden te krijgen. En te zwaar is nog steeds een BMI van 25 of hoger? Ja, maar ook het aantal mensen met een BMI boven de 30 is ook heel erg hoog. Hè? Dat is 1 op de 7 of zo. En toen ik begon met mijn onderzoek was dat nog 5% of zoiets. Hè? Dus dat is ook enorm toegenomen. En dat is, kijk, want ook als je gezonde voeding hebt natuurlijk, als je daar te veel van eet, word je nog steeds dik. Ja, maar het is wel een stuk moeilijker. Ah. He, dus als je grote, als je 2000, je kunt het zo zien, 2000 calorieën, als je die verdeelt over een fastfoodmaaltijd met frisdrank, dan heb je dat zo naar binnen. Maar als je 2000 kilocalorieën in de vorm van salades en noten en volkoren granen wil eten, dan word je een koe. Dan is dat heel veel moeilijker. Ja, dat snap ik. Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid van de VU in Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Terug in de tijd, jongens. Yeah. Ja, Martha Reeves en de Vandellas, Heatwave. Ja, heerlijk. Heerlijke, lekkere muziek op NPO Radio 1. We gaan het hebben over nieuws van de NOS. De coronasituatie in de ziekenhuizen in Suriname wordt slechter en slechter. Vorige week spraken gezondheidsdiensten al een mogelijke code zwart. En een ommekeer is er nog niet. Correspondent Nina Jurna. Nina, beschrijf de situatie alsjeblieft. Ja, er is op dit moment inderdaad code zwart. Dat is door de gezondheidsdiensten al een paar dagen geleden aangekondigd. Maar wat er nu dreigt is ook een tekort aan zuurstof. De overheid van Suriname die zoekt met alle mogelijkheden naar een oplossing. Maar wat er speelt is dat er een schip met zuurstof vanuit Trinidad en Tobago op weg was naar Suriname met 2 ladingen zuurstof. Dat schip is betrokken geraakt bij een aanvaring. En is teruggekeerd eigenlijk zonder die zuurstof af te leveren. Dus op dit moment is er een tekort, een acuut tekort. En er is hulp gevraagd aan buurland Frans-Guyana. Nou, daar kan zuurstof over de weg naar Suriname getransporteerd worden. Maar goed, of dat dit weekend aankomt, wat de autoriteiten hopen, dat is zeer de vraag. Want wat zeggen de ziekenhuizen? Want normaal gesproken is er al überhaupt weinig aan middelen in Suriname. Dus laat staan als het al in zo'n situatie zit. Ja, die zeggen dus van, nou, dit is echt een noodsituatie. Wij moeten, als het zo blijft, echt gaan beslissen wie gaan wij wel helpen en wie niet. Want er is gewoon nog de laatste resten zuurstof, die zijn er nu nog. En er moet heel efficiënt mee worden omgegaan. Maar als er dit weekend bijvoorbeeld weer een piek komt, wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Gisteren waren er meer dan 200 besmettingen. En iedere dag overlijden er wel mensen aan COVID in Suriname. Nou, een bevolking van 600.000 mensen, is die druk enorm. Dus ja, de artsen die moeten nu al keuzes maken. En als dat tekort blijft, dan zullen ze ook echt moeten zeggen van ja, voor jou heb ik zuurstof, voor jou niet. Dus dat is vrij dramatisch. Hoe zijn de maatregelen? Wordt een beetje gevaccineerd, getest? Nou, er is op dit moment is er ook een tekort aan vaccins. Er zijn 700.000 vaccins toegezegd vanuit Nederland. Ik heb vlak voordat ik in deze uitzending kwam nog geïnformeerd of die er al zijn. En ze zijn er nog steeds niet. Dus dat is ook heel, heel tergend dat die vaccins er nog steeds niet zijn. Maar die toezegging is toch al van een tijd, is al van 2 weken geleden? Toch, die toezegging? Is al 2-3 weken geleden? Ja, is dat inderdaad toegezegd. Ja, dat president Santokki heeft toen aangegeven dat die 700.000 vaccins vanuit Nederland zijn toegezegd. Maar de autoriteiten in Nederland, ook bij de ambassade, ja, die zeggen ook van ja, wij weten eigenlijk helemaal niet welke afspraken daarover zijn gemaakt. Dus dat is vrij onduidelijk. Ondertussen zijn er dan deze week nog wel iets van 20.000 vaccins ook via het Caribisch gebied gekomen. Maar ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Wat ook speelt, is dat dat heel veel mensen in Suriname zich ook niet willen vaccineren. Het is toch heel moeilijk. De overheid probeert dat wel met campagnes om mensen aan het vaccineren te krijgen. Maar er is ook nog steeds heel veel argwaan. Mensen die toch op andere manieren, bijvoorbeeld met huismedicijnen, met planten en kruiden, proberen om zich te beschermen tegen COVID. In het westen van Suriname, in Apura, waar veel inheemsen wonen, is zelfs ook aangegeven, ja, wij geloven helemaal niet in COVID. Dus dat speelt ook. Dus dat is toch ook voor de overheid heel moeilijk om iedereen eigenlijk, of zoveel mogelijk mensen, aan het vaccineren te krijgen. En dat proberen ze nu ook met een campagnes, waarbij dan ook bekende Surinamers, bijvoorbeeld acteurs, worden ingezet, comedians, om met spotjes mensen aan het vaccineren te krijgen. Bekende Surinamers die ook foto's posten op social media, waarbij ze zelf een vaccin zich laten vaccineren. Dus ja, dat speelt ook dat een probleem is. En sowieso in het westen van Suriname is ook het aantal besmettingen opgelopen. In maart was er helemaal geen besmetting. En nu deze week waren er 120 besmettingen. Dus daar loopt het ook op. Dus het is over de hele linie is het op dit moment in Suriname vrij slecht als het over COVID gaat. Nou, ik heb mijn oproep al gekregen om hier gevaccineerd te worden. Nou, ik meld me hoor. En ik zal die foto wel posten. Ook voor de mensen in Suriname. Goed zo. Ja. Dankjewel, absoluut, Nina Jurna. Misschien kan je meer mensen over de streep krijgen. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel, hè. Ja, we blijven een beetje in de gezondheidshoek. Want waarom is dansen zo goed voor je brein? Wat gebeurt er met de hersenen van professionele balletdansers bijvoorbeeld? En hoe komt het dat dans effectief is tegen depressies en heilzaam werkt voor mensen met ziektes als Parkinson en Alzheimer? Ludwig's Ballroom Band en Erik Scherder presenteren maandag op NPO 1 het Dansende Brein. En aan de lijn is hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Welkom, Erik. Ja, dag Alberto. Kijk, we weten allemaal dat dansen leuk is, dansen is prettig. Maar dansen goed voor het brein. Neem ons meteen meer, Erik, in het verhaal. Wat maakt het zo goed voor het brein? Nou ja, het is natuurlijk een schitterende combinatie van en bewegen en muziek. Dus je krijgt hier wel een optimale vorm van verrijking. Mm. En dat zie je ook terug in die studies. Het is wel heel leuk dat ze in sommige studies hebben ze echt vergeleken. Bijvoorbeeld het effect op stemming. Als je gewoon echt extra bewegen, waar ik natuurlijk een groot voorstander van ben, vergelijkt met dansen. En dan zie je toch dat dansen het wint zelfs. En dat verbaast dan ook niet, omdat dat die combinatie is. En je moet je voorstellen dat je met het dansen grote netwerken in je hersenen activeert die normaal gesproken een belangrijke rol spelen bij het controleren van je emoties, het reguleren van je emoties. Als je je somber voelt, dat juist die somberheid een beetje kunt onderdrukken, dat je weer ruimte creëert voor wat betere gevoelens. Ja, hoe groter die verrijking is, hoe meer je eigenlijk die netwerken activeert. En ik denk dat dat een van de onderliggende mechanismen is waarom dansen zo'n groot effect heeft. Je doet het ook niet alleen, je doet het natuurlijk met elkaar. Dus die nabijheid die we nu aan de lijf ervaren hebben natuurlijk het afgelopen jaar. Ja, met dansen ben je juist dicht bij elkaar. Dus het zijn zoveel mooie factoren dat je echt kan voorstellen dat dat zo'n plus effect heeft. Maar Erik, is er ook iets te zeggen over de intensiteit van het dansen? Bijvoorbeeld, ik kan stapsluit doen, of ik kan mijn oldschool John Travolta doen. Dus maakt dat wat uit voor de gezondheid? Ja, dat scheelt. Precies. Ja, dat is wel leuk, want we laten ook in dat hele gebeuren zien, in dat programma, dat er een verschil is in intensiteit. Maar je kunt wel zeggen, overal, dansen is een echt ideaal, hoor. Want het is een vorm van matig intensief bewegen. En dat betekent, je voelt echt dat je hartvaatstelsel wordt aangesproken. Je hart-longsysteem, moet ik zeggen. En dus het is echt een mate van inspanning die ertoe doet. En als je nou bijvoorbeeld het nou helemaal zou bekijken in deze tijd van het immuunsysteem, van je afweersysteem, om dat er nog maar eens even in te halen, dan zie je dat matig intensief bewegen is eigenlijk perfect. En nou, dat dansen is dat ook. Dus je kan het niet nauwelijks doen, een beetje doen. Ja, schuifelen. Maar net wat je zegt, er is natuurlijk een verschil. Maar dansen, matig intensief. Hoe ziet het programma eruit? Wat laat je zien? Ja, we laten verschillende dansen zien. Samen met, dus eigenlijk is de band is Ludwig's Ballroom Band. En Ludwig is een heel beroemd ensemble eigenlijk al. En die gaan die ballroom dance muziek spelen. Fantastisch. En er zijn 6 stellen. Vooral jonge mensen en 2 wat oudere jongeren. Ja. En die dansen geweldig mooi. En die dansen op die muziek natuurlijk. We zien de wals, we zien de tango. En ik koppel daar dan aan tussendoor kleine verhaaltjes bijvoorbeeld over die wals. Dat die echt goed onderzocht is bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Wat dat dan nog betekent als je zo'n ziekte hebt. Dat je met die dans, met die pasjes die mensen vaak nog heel goed kennen vanuit hun jeugd, toch weer tot die beweging kunnen komen. En dus ook weer die maar paar geweldige, fijne momenten kunnen beleven waar het natuurlijk enorm schaars geworden is als je in zo'n ziekte zit. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de tango, die is heel goed onderzocht bij de ziekte van Parkinson. Nou, Parkinson wordt gekenmerkt door bewegingsarmoede. Juist, die verarmde motoriek. Je ziet ook soms in studies dat mensen echt heel moeilijk kunnen lopen. Kleine pasjes, maar juist door het dansen gaan die passen weer wat groter worden. Dus ja, als je die studie ziet, Humberto, gaat je hart ook echt open. Omdat je ziet wat dat dansen is. Dus vanuit de evolutie ook. Iets wat zo in ons zit. Dat ook juist bij ernstige ziektebeelden mensen daar toch nog in ieder geval weer hele goede momenten mee kunnen beleven. Dat is natuurlijk zeker enorm de moeite waard. En dat laat ik tussendoor zien. En hoe komt het dan dat je dat dansen, dat ken ik, een deel van de hersenen bereikt, waardoor je een net grotere stap hebt? Ja, het is zo dat bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson zijn de basale kernen aangedaan. Er is een groot dopamine tekort. Dopamine is een van de neurotransmitters. En het mooie van dat brein is dat het soms zoekt het dus alternatieve routes. En een van die zo'n alternatieve routes is dat het vanuit de kleine hersenen, die heel belangrijk zijn voor de timing tijdens het bewegen bij ons allemaal, nou, die is wat minder aangedaan bij de ziekte van Parkinson. En die begint zich daar extra in te mengen en helpt dan toch bij dat bewegen door dat dansen om tot die betere beweging te komen. En zo ontstaat er dan toch een beweging die anders moeilijker was voor die Parkinson-patiënt, maar nu juist toch weer op gang komt. Dus ja, en dat geeft natuurlijk, als je dat overkomt, een ontzettend fijn gevoel dat je denkt, hé, ik maak even wat grotere stappen, ik beweeg wat vloeiender. Nou, dat is natuurlijk, ja, daar krijg je waarschijnlijk niet eens het goede woord voor te vinden, maar dat is wel van grote waarde. En worden die ziektes daar al actief mee bestreden? Dit is rapper Winne die dat graag wil weten. Hoi, dag. Hoi. Hi. Nou, je moet het dus niet zien. Nee, je moet het niet zien als een genezing iets of iets van dat je zegt dat je structureel wat aan die ziekte doet. Maar het is natuurlijk wel zo dat je probeert om wat je hebt te houden. Mm-hmm. Om ook in het systeem kleine verbeteringen teweeg te brengen. Maar dat kan dus ook zijn in het feit dat je denkt, hé, ik voel me hier ook qua stemming weer wat beter door. Ik kan toch iets meer dan ik dacht. Ja. Vergis je niet, hè, mensen met de ziekte van Parkinson, dat is zo'n ernstig beeld. Dat je mensen zijn ook vaak wat meer teruggetrokken. Omdat je het ook zo ziet, hè, dat iemand Parkinson heeft vaak. Dus elke stap die je daarin kunt zetten, ook figuurlijk gezien, dat je denkt, ja, ik kan iets meer dan ik dacht, is waardevol. Kijk, Erik, je weet natuurlijk, we praten nu. En trouwens, ik moet even zeggen dat Dansende Brein, zo heet het programma, maandag te zien om 9:30 bij Omroep Max op NPO 1. En dan kan ik natuurlijk alleen maar aansluiten, Erik, met een plaat waar je echt vol op kan dansen. Gewoon Armin van Buuren op NPO Radio 1. Dankjewel, Erik Scherder. En Theo, oh, zeer bedankt, Theo. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. I can't dance, cause my feet won't let me. And I can't love, cause my heart won't let go. I can't tell no one the way I really feel, cause I don't feel nothing no more. And I came here to remember what it's like to hold someone. And then I saw you dancing on your own. And you look like therapy, exactly what I need. You're where the darkness meets the light. Yeah, the perfect remedy to heal this hurt in me can be the therapy for me and me for you tonight. By the way that you move, there's a cure for me somewhere in you. You touch your kiss and your body next to mine. I just want a bit of your time. And I came here to remember what it's like to hold someone. Now I'm close enough to you to know that you look like therapy, exactly what I need. You're where the darkness meets the light. Yeah, the perfect remedy to heal this hurt in me can be the therapy for me and me for you tonight. I'm trying to numb the pain, and oh my dear, I think you might be trying to do the same, yeah. You look like therapy, exactly what I need. You're where the darkness meets the light, yeah. The perfect remedy to heal this hurt in me can be the therapy for me and me for you tonight. It's done. therapy's over, yeah. You look like therapy, exactly what I need. You wear the diamonds, meets the light. Wear the diamonds, yeah. Meets the light. The perfect remedy, ooh, to heal this hurting me. Can be the therapy for me and me for you and I. Ja, Armin van Buuren met James Newman. En James Newman, die naam, misschien zegt het jullie nog wat. Ja. Maar, nee. Nee, Dave? Nee. Nee, mij niet. Hij kreeg 0 punten, man, bij het Songfestival. 0 wow. Van het publiek, 0 van de jury. Ja. Maar wel met Armin van Buuren, dus deze wereldhit. Ja. Therapy. Straks winnen, rapper, werkt aan een nieuw album en is daarnaast druk bezig met ondernemen. En afgelopen week nestelde een Android-virus zich op de telefoons van tienduizenden Nederlanders. Cybersecurity-expert Dave Maasland vertelt over deze zorgelijke actie. Maar is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Lieslotte Thomassen. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1440 en het zijn er 72 minder dan gisteren. Van de ziekenhuispatiënten liggen 521 mensen op de intensive care. En ook dat is een daling. Het overgrote deel van de 65-plussers heeft nu tenminste 1 inenting gehad, zegt het RIVM. In totaal gaat het om ruim 2,9 miljoen ouderen die een prik hebben gekregen. In een aantal grote steden en gemeenten in de Bible Belt ligt het aantal wat lager. Bij de sancties tegen Wit-Rusland is het cruciaal dat er ook economische strafmaatregelen worden genomen, zei premier Rutte na een ontmoeting in Den Haag met de Wit-Russische oppositieleider Tikhanovskaya. Volgens hem zullen economische sancties bedrijven raken die in handen zijn van de staat en moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat individuele burgers worden getroffen. En de politie heeft een jongen van 16 aangehouden in verband met tientallen aanrandingen in Alkmaar. Dinsdag liet het programma Opsporing Verzocht beelden zien van een aanranding waarbij een vrouw bij haar billen werd gepakt. Als de verdachte zich niet zou melden, zou de politie herkenbare beelden verspreiden. De ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi, vakantieverkeer. Zeker, en daardoor is het wat drukker op de weg, Humberto. Er staan 36 files. De meeste van die files leveren echter niet zo heel veel vertraging op. Op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen heb je voor Kornwerderzand wel bijna een half uur extra nodig. Het rijdt daar langzaam over 6 kilometer. Er zijn dan ook werkzaamheden. A15 richting Europoort voor de Botlektunnel 20 minuten vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein een kwartier vertraging door een spoedreparatie na een ongeluk. NPO. Dit is tot 4 uur. De Rotterdamse Winston Bergwijn, beter bekend als rapper Winnen, is al tijden niet meer weg te denken uit de Nederlandse hip-hopwereld. Het is die same old way, maar ben met jonge bosses. Man, ik geef ze game, we praten over losses. Ik zeg hem, claim je lane, maar homie, trust the process. Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. Samen uit, samen thuis, samen alles. Dus rollen we samen tot de dood, tot de benzine op is. Het is niet dat ze niet trouw willen zijn, maar geen vriendschap mogelijk als ze jou willen zijn. De woestijn, felle zon, dacht ik zag water. Toen kwam ik de aanen, vaten we gaan. Ik hoop dat ik je zie hoe we rijken. Wil dat je in de spiegel kijkt. Kijk, voor degene die Winnen niet kennen, heb je een klein beetje een indruk wat hij zo al maakt al de afgelopen jaren. En het gaat niet slecht, hè? Nee, zeker niet. Je bent loeidruk, of niet? Helaas wel. Waarom helaas? Nou, aan de ene kant is het natuurlijk heel erg positief. En aan de andere kant moet je, denk ik, ook wel op tijd rust pakken. En waar ben je, geef me een indruk waar je druk mee bent. Afgelopen week met Vondelgym. Ik ben bij 101 Bars geweest voor een performance. Ik heb wat artiesten die ik begeleid, die op korte termijn muziek uit gaan brengen. Dus die moeten ondersteund worden achter de schermen. Ik geef 1 dag in de week les op de Herman Brood Academie. Dan geef ik een vak dat heet discipline aan artiesten die moeten professionaliseren. Okay. En ik was onlangs ook nog onderdeel van een traject dat heet High Power. Het is een samenwerking van de Herman Brood Academie in het Zuidelijk Toneel. En dat zijn kids die schrijverskamp hebben gehad en daarna een performance in elkaar hebben geflanst. Met hulp van Ira Kip. En die hebben afgelopen dinsdag voor NPO 2 performed, volgens mij. En dat moest ook geregeld worden. Dus een hoop. Is het zo dat er heel veel op je afkomt waar je dan goed uit kan kiezen? Of ben jij zo ondernemend? Een combinatie. Je bent ondernemend. Ik ben ondernemend. Ik wil wel gewoon veel doen en vooral leuke dingen doen. En er zijn altijd heel veel leuke aanbiedingen. En ik vind het best wel lastig om daar nee tegen te zeggen. Wat brengt het je, het allemaal doen? Geluk. Op welke manier? Het zijn wel allemaal dingen waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. En ik probeer wel een purposeful life te hebben. En het zijn allemaal dingen waarvan ik denk, hiermee draag ik mijn steentje bij aan de maatschappij. Omdat we hebben je uitgenodigd met je nieuwe album ben je bezig. En ja. Je gaat met Arie Boomsma ga je ondernemen. Want je gaat een Vondel Gym in Rotterdam beginnen. Klopt. Is dat ondernemen een verlengde van het muzikant zijn? Ja, zeker. In deze situatie zeker. Ik maak nu al 15 plus jaar muziek. En toen ik dat professioneel ging doen en dat podium kreeg, ging ik wel nadenken over waarom heb ik dit podium überhaupt? En waarom klappen mensen voor mij? En verdien ik dat überhaupt? En de conclusie die ik trok is, ik kan dit voor mezelf rechtvaardigen op het moment dat ik mijn skill gebruik om te dienen. En wat wil je dienen? Nou ja, ik denk dat onze tijd hier is beperkt. En we willen allemaal, als het goed is, deze wereld beter achterlaten dan die was voordat we er kwamen. En als ik kijk naar wat ik terugkrijg van mensen, als het om mijn muziek gaat, is het vaak dat ze daar verlichting uit halen of dat ze er gemotiveerd door raken. Dus je bent het volk aan het dienen. En als ik dan kijk naar wat we met die gym gaan doen, dat ligt daar weer in het verlengde van. Je gaat mensen helpen met het nastreven van een gezondere lifestyle. En je gaat een community creëren waarin mensen elkaar kunnen vinden en elkaar misschien naast het sporten ook nog eens een keer met andere dingen kunnen helpen. Dus dat. Want hoe is die connectie met Arie Boomsma ontstaan? Arie ken ik al wat langer. Dat is ook via Topnotch gegaan, ik denk al plus 10 jaar geleden. Platenmaatschappij. Ja, hebben we wat dingen ondernomen. En altijd wel zo nu en dan met elkaar in gesprek gebleven. En ik denk nu inmiddels 9 maanden geleden raakten we weer aan de praat. En toen kwam ik er dus achter dat zij heel graag uit wilde breiden. Ik heb altijd al iets met sport en fitness willen doen. Als je dan kijkt naar het DNA van Vondel Gym en DNA van winnen als artiest, dat is een match made in heaven. Maar dat is dus ondernemen full force. Dat betekent risico nemen. Ja. Dat betekent ook managen. Mm-hmm. Zijn dat allemaal dingen die je gewoon dan zelfstandig gaat doen? Of ga je daar mensen voor? Nee, daar hebben we wel een team voor. Oké. Ja, en mijn skillset is wel iets breder dan alleen muziek. Omdat ik heb, voordat ik muziek ging maken, heb ik ook gewoon andere dingen gedaan. Maar daar staat straks een team voor klaar. Dus het is niet dat ik het in mijn eentje klaar hoef te spelen. Ik heb bij jou het gevoel, hè, dat je zegt het ook eigenlijk, want je wil een purpose life leiden, een leven met een doel. Ik heb het gevoel dat jij wilt de wereld een beetje beter achterlaten. Dus dat je ook de dingen die je doet, doe je in dat met die visie. Ja. Als je zo'n beslissing neemt, hè, vind je dat ook af aan de hand van die visie? Of is het gewoon een kans die nu langskomt? Ik denk, dat past gewoon in wat ik nu qua tijd kan. Nou, die dingen passeren allemaal de revue. Het is wel, er ontstaat een kans. En dan ga je dat analyseren van wat betekent dit? En wat zou dit betekenen voor de toekomst? Maar ik doe wel dingen op basis van of het DNA klopt of niet. En de DNA van Vondel Gym klopt. Dat klopt bij jou klopt gewoon. Helemaal. En ik denk ook dat onze stad daar aan toe is. Je vertelde net al dat je deze week hebt in een concert gedaan bij 101 Bars. Ja. En daar was ook eigenlijk een prachtig beeld van jou met Faiz. Mm-hmm. Faiz vorig jaar overleden. Ja. En je deed een duet eigenlijk. Ja. Hoe was dat om te doen om met jouw makker, die overleden is, een duet te doen? Heel moeilijk. Er naartoe leven is moeilijk. Het performen is moeilijk. En er naar terugkijken ook. Maar ik heb dit vaker verteld. Ik ben heel dankbaar voor de relatie die ik met hem heb mogen hebben. En voor duidelijkheid voor degene die het niet weet, hij is in 2019 doodgeschoten. Ja. Ja. Rust in vrede, Faiz. Ik ben heel dankbaar voor dat wat ik met hem heb mogen ervaren. En iedere keer als ik de kans krijg om hem te eren, dan wil ik die met twee handen beetpakken. En dit was zo'n kans. En ik weet ook dat die sessie voor de geschiedenis van 101 Bars heel erg belangrijk is geweest. 101 Bars is een heel belangrijk platform voor de Nederlandse hiphopwereld. Ja, ja, daar gaan gerenommeerde en gearriveerde, maar ook gewoon jonge artiesten naartoe om te laten zien wat ze kunnen. En dat is een sessie geweest die heel erg geprezen is door de jaren heen. Ja. En dan moet ik daar staan om dat te doen. Het zag er fantastisch uit met het Metropoolorkest. Ja. Op de vloer was er een levensgroot beeld, bewegend beeld van Vice. Ja. Die opende met het nummer, rappend. Ja. Jij kijkt daarna, dat duurt, laten we zeggen, een seconde of 40, 50. Ja. En daarna moet jij rappen. Ja. Maar het moment dat jouw vriend rapt, mm-hmm, en jij ziet hem zo groot, zo dichtbij. Doe, wat gebeurt er dan met je? Hij is daar. Hij is daar. Ja, hij is daar. Ik denk, ik heb hier heel lang en heel veel over nagedacht. We hebben deze fysiek, maar daar zit een ziel in, toch? En dat lichaam dat komt een keer tot een of aan een eind. Mm. Maar die energie of die ziel die daarin zit, die gaat niet verloren. Dus als ik dat moet doen, weet ik ook dat ik er niet alleen sta. Voor het oog sta ik er alleen, maar in spirit is hij bij me. In energie zijn jullie gewoon samen. Ja. En dat klinkt zo. Mijn naam is Vijs. Mijn naam is Winnen. Dat gehaat gaat je niet voelen, man. En ben je zonde, wil je stenen gooien, zeg ik doe het dan. Blijf op je hoede, man. Niemand gaat roepen vang. Ik kwam met mijn tas een boemerang. Winnen, Vijs, forever. Kazen in de oppas. Forever. Je weet hoe we het doen. We brengen kruisjaar daarna op je beeldscherm. Shout out naar, shout out naar Fizi. 101 bars. Ja. Ja, die strijkers, die slaggitaar. Supermooi. En die mooie stemmen. Prachtige daar, Metropool. Je bent met een nieuw album bezig. Ook. Hoe ver ben je? Een derde. Een derde. Heb je een deadline voor jezelf? Nee, nog niet. Gewoon wanneer de inspiratie er is? Nou, ik was laatst met Stix in gesprek, een collega rapper. En die vertelde dus dat je het niet van inspiratie af moet laten hangen. Oh. Dat je gewoon altijd tijd vrij moet maken om te knallen. Om te knallen. En, gewoon echt werken. Gewoon werken. Omdat het is uiteindelijk ook gewoon werk. Dus ondernemen. Je kan niet, ja, dat dus. En je moet niet op inspiratie wachten. Omdat het is er altijd. Goed, en als man. Het komt kloppen, moet je gewoon aan het werk zijn. Want maar even voor me, je staat op, je gaat zitten en je gaat gewoon beginnen. Nou ja, ik klap die laptop open. En ik ontvang gewoon heel veel muziek van producers. En dan ga je gewoon luisteren. Dan ben je in principe al bezig met je vak. Door te luisteren naar de muziek. Maakt het uit wat voor muziek het is waar je naar luistert? Nou ja, ik bedoel echt muziek die voor mij gemaakt is. Precies, op die manier. Ja, ja. Ja. En dan kijk je wat er komt in je. Ja, precies. Selecteren ook. Wat maakt dit bij mij los? Kan ik daar nu niet op schrijven? Oké, dan kan ik dit reserveren voor als ik in die stemming zit. En soms stelt je iets op wat iets bij je triggert en dan. Ja. En merk je dat wat je tot nu toe geschreven hebt, zit daar een rode lijn in of helemaal niet? Of zijn het verschillende? Heel veel van de muziek gaat over mijn rouwproces. Mm. En de inzichten die ik heb opgedaan na het overlijden van hem. Maar ik wil niet dat het een hele donkere plaat wordt. Dus er moet uiteindelijk wel balans in komen. Dus ik ben ook op zoek naar muziek die nu me op een andere manier triggert. Het is opvallend, hè? Want kijk. Ik wist dat ik met jou zou praten. Mm-hmm. En ik zoek altijd platen van tevoren uit. En ik heb nu een nummer uitgezocht. Mijn dochter vroeg, mag ik een plaat? Ik zeg, oké, ga een plaat voor je draaien. Wat wil je horen? Toen zei ze, dit nummer wil ik horen. En eigenlijk is dit nummer, dat gaat eigenlijk ook over een soort rouwproces. Wow. Dat is ongelooflijk, vind ik dat. Luister maar even met dit. Luther Vandross, Dance With My Father. Mm. Dankjewel, Winnen. Wow. Jij bedankt. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final with my father, Luther Vandross. En ik krijg maar berichtjes van mensen die reageren op deze plaat. Omdat, ja, zeker als je ouder bent, dan voel je hem wel. Als je geen ouder bent, denk je, wat, een zeiknummer. Nou, ik hoor bij de eerste categorie. Luther Vandross. Ja, een van mijn favoriete zangers. Heerlijk. Goed, we gaan het even over iets waar we allemaal mee te maken... althans, veel van ons helaas mee te maken hebben. Ik in ieder geval wel. Afgelopen week nestte een Android-virus zich op de telefoons van tienduizenden Nederlanders. En daar probeert het virus bankrekeningen te plunderen. Dat virus kwam via een vals sms'je over een pakket dat bezorgd zou worden. Bij mij in de studio's cybersecurity-expert Dave Maasland. Dave, ja, ik kreeg 2 van die sms'jes in 1 week. En daar staat erbij, hier kunt u kijken waar uw pakketje op dit moment is. Ik had helemaal geen pakketje besteld, dus ik heb hem niet opengemaakt. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat je het wel openmaakt. Is dit iets waar we eigenlijk gewoon op moeten rekenen, wat er gewoon altijd zal zijn? Criminelen rekenen daar wel op. En ik hoorde ook veel reacties op sociale media, omdat, ja, normaal zou je zeggen, hoe groot nieuws is dit? Maar ik ken bijna geen Android-gebruiker die dit sms'je niet heeft gehad. En waar criminelen op gokken, is het feit dat iemand juist net wel een pakketje heeft besteld. Of gedonder heeft met DHL of PostNL, ik noem ze even allemaal. Want dat gebeurt, dat je gedonder hebt met die. En mensen gaan hier toch snel op in en klikken door, omdat we allemaal meldingen krijgen in ons telefoon. Dus ja, dit is iets om hier te blijven. Maar wat dit virus kan, dat is wel echt heel vervelend. Hoe kan het, even een hele simpele vraag, hoe kan het dat zij al die nummers hebben? Ja, dat is interessant. Dat is eigenlijk tweeledig. Want ik hoor ook het thema vandaag in de uitzending, die een beetje het immuunsysteem. Normaal zouden we het nooit hebben over de naam van een computervirus. Van dat, ja, wat doet dat ertoe? Mm-hmm. Dit virus heet Flubot. Dus vrij vertaald, het griepvirus eigenlijk. En wat het doet, is zodra het op je telefoon komt, eigenlijk een van de eerste dingen die het doet, is heel jouw contactenlijst stelen en naar de criminelen sturen. Dus het nummer wat je ziet, waar dat vandaan komt, is waarschijnlijk een gehackte telefoon. En daar komt natuurlijk wel bij dat we met... We hebben hier ook eens gezeten over Facebook, waar zoveel miljoenen telefoonnummers zijn uitgelekt. Dus ze hebben altijd wel een startpunt. Ja. Maar op het moment dat dat gaat, en je ziet hoe hard dat kan verspreiden, het heeft echt miljoenen Nederlanders bereikt. Heeft het ook al, wat ik begrepen heb afgelopen week, is dat in Nederland nog geen financiële schade is geleden. Althans niet wat wij weten, maar in het buitenland wel. Hebben we enig inzicht in hoeveel geld er al is gestolen door deze criminelen? Nou, wat zo lastig is, is dat veel mensen op hun Android-telefoon nog geen beveiligingssoftware hebben. Dus we hebben heel weinig cijfers hierover. RTL Nieuws, Daniel Verlaan, heeft heel veel onderzoek gedaan naar hoe groot is dit probleem. Nou, hij kwam met die tienduizenden. Wij konden dat onder andere bevestigen. Het is niet bekend of er mensen slachtoffer zijn geworden. Maar als je ziet wat dit virus kan, en ik vind het terecht dat het gaat over financieel, want daar zijn Nederlanders vaak bang om. Ja. Als maar niet per bankrekening. Maar het kon je sms'jes onderscheppen. Het kan webpagina's openen. Het kan een laag over elke app heen leggen die je wil. Het is eigenlijk zo, Umberto, alsof jij je telefoon letterlijk fysiek aan iemand anders zou geven. Dat is wat de criminelen ermee kunnen. Dus wat ze wel nodig hebben, is dat jij je pincode en dingen intikt. Maar in principe kunnen ze vrijwel alles als ze jouw telefoon ook fysiek in handen zouden hebben. Ik heb de indruk, en ik kijk gewoon NS is één. Want terwijl wij aan het praten zijn, zag ik ook een mailtje bij mij binnenkomen. Ja. Van een creditcardmaatschappij. Hm. Druk hierop, want je moet jezelf identificeren. Denk, hell ja. No. Die twee appjes van deze week. Neemt het toe? Ah, ik denk absoluut dat het toeneemt. Ik denk alleen dat we ook moeten voorkomen dat het horrorverhalen zijn. Dat het nu allemaal veel slechter is. Ja, het neemt zeker toe, cybercriminaliteit. Er is ook veel meer aandacht voor, maar het verschuift ook. Dus het fenomeen sms-phishing, dat is echt wel hier om te blijven. Want wat criminelen willen is wel vaak geld. Nou, tegenwoordig beveiligen steeds meer mensen hun gegevens met zo'n tweede code die je via sms binnenkrijgt. Dus die criminelen verplaatsen zich ook, dat waterbed-effect dat wel eens vaker wordt gezegd. Ze verplaatsen zich gewoon naar die mobiele telefoon. Daar moet je zijn, Umberto. Daar zitten jouw e-mails, daar open jij je codes, daar heb je je appjes binnenop. Dus als ik op jouw mobiele telefoon kan, dan ben ik veel meer een stapje dichterbij tot de mogelijkheid om jou iets afhandig te maken of te chanteren of whatever. Dus het verschuift ook. En als je eenmaal zo'n griepje hebt, hoe kom je daar dan vanaf? Ja, die is wel lastig en dat is ook een goede vraag. Er wordt in heel veel media ook gezegd van, nou ja, terug naar fabrieksinstellingen. Nou, dat is wel de oplossing dat je het meest zeker bent. Dan is je telefoon weer helemaal schoon. Het probleem is alleen, er zijn zoveel mensen die geen backup hebben van hun telefoon. Een goede backup. Dus er zijn echt mensen, verhalen die ik ken, die foto's kwijt zijn van dierbare, overledenen, et cetera. Een betere manier is, je kan een Android-telefoon opstarten in veilige modus. Oh. En in veilige modus kan je eigenlijk vrijwel elke app wel verwijderen. Er staat een goede video voor op een generieke website, onlineveilig.nl. Heb je gewoon een YouTube-video, stap voor stap, want bij Android-telefoons verschilt dat nog wel eens. Dus dat is een hele goede manier om hem ook te verwijderen, zonder dat je eventueel ook alles. En dan ben je van het virus af. In principe. In principe. Het vervelende is, dit virus doet ook alles eraan. Het eerste wat het doet, los van je sms stelen, is gelijk de beveiliging van Google uitschakelen. Hmm. Die er ook op zit. Dus het doet er alles aan om erop te blijven, opnieuw op te starten, dat hij erop blijft. Het is, en dat is natuurlijk wel de wedloop waar we in zitten. Criminelen zijn lang niet meer in de zolderkamer. Dit zijn mensen die hier serieus geld aan. En die zitten gewoon hele ontwikkeld teams op. Weten we waar ze zitten, deze mensen? Nou, de grap is dat, nou, helemaal niet grappig, maar dit soort virussen die bankgegevens stelen, mobiele telefoons, kwamen heel veel voor in Latijns-Amerika. Wat daar de specifieke reden voor is, hebben we denk ik te weinig tijd voor. Maar dat lijkt zich nu heel erg naar Europa te verplaatsen. Of dan de daders zitten in Latijns-Amerika, dat weten we niet. Maar het zou goed kunnen dat die trend wel definitief nu is overgewaaid. Want zeiden we, nou, dat gebeurt heel veel in dat soort Engels. En dat kwam toen naar Spanje en Portugal vanwege de taal. En nu zie je in Nederland, ja, nog wel met veel spelfouten. Heb je spelfouten gehad? Ik heb spelfouten gezien, ja. Kan je eens eentje voor? Of je hebt hem niet meer, denk ik, hè? Oh, nee, ja, ik heb hem weggegooid. Ik dacht, moet er niet per ongeluk op gaan drukken. Dacht ik, even kijken of ik hem nog heb. Wacht even, hoor. Je had het ook over preventie net. Laten we ook zeggen, in cybersecurity is preventie ook het allerbelangrijkste. Zorg ervoor, als je luistert, dat je niet apps installeert buiten de Play Store. Hier, kijk, wacht even. Er staat, your parcel from Flowers Delivery is due today by 3 p.m., not going to be in? Track it. En dan krijg je een link. Klinkt wel klantvriendelijk ook nog. Ben je niet thuis? Nou ja, jij hebt nog een Engelse gekregen. Ik heb een Engelse en ik heb ook een Nederlandse gekregen. Ah, oké. Okay. Dus die Nederlands heb ik weggegooid. Maar wij zaten te praten. Kijk, nu zit er de formatie wordt nu gevoerd. Er komt een nieuw kabinet aan. We moeten met minder hard werken. Dus er komen meer ministeries. En toen zei jij iets heel interessants. Er zou misschien een minister van Digitale Zaken moeten komen. Ja. Kan je uitleggen waarom je dat vindt? Er wordt eindelijk over gesproken. Ik geloof, ik ben nog jong, fris, vol moed. En ik denk dat Nederland is bekend van DJ's. Misschien ook wel van rappers, van Bloembollet. Mm-hmm. Maar Nederland staat wereldwijd ook bekend om zijn waanzinnige digitale infrastructuur. We zijn digitaal echt koploper in de wereld. Dit is ook, denk ik, een branche wat ons exportproduct kan worden. Als we dat willen doen, we willen succesvol blijven en autonoom blijven met zeer grote tech-grootmachten, dan moeten we zorgen dat we dat beschermen. En daar moet een minister van Digitale Zaken, die moet daar gewoon voor gaan zorgen. En die dat gewoon goed. Zijn we ongeveer op hetzelfde niveau als Zuid-Korea bijvoorbeeld of nog beter? Ik denk qua infrastructuur dat we voor bijna niemand onderdoen. En als je nogmaals, als dat niemand zijn verantwoordelijkheid gaat worden en we kennen de politiek, dan gaat het heel lastig, heel moeilijke jaren worden. Dankjewel. Dave Maasland, Winnen, Erik Scheidler, Jaap Seidel. En straks ben ik nog tot 4 uur. Onder andere met de beste 3 non-fictieboeken van de maand. Mei. En natuurlijk Arjan Dwarshuis met 4 exotische vogels. Met echt fantastisch geluiden. Ik denk Winnen, die vogels gaan je inspireren qua geluid. Ja? Ja, echt serieus. Ik ga het checken. Er zit een soort van ritme in. Niet normaal. Dus graag tot zo. Vogels samplen. NTO Radio 1. Bij grote bouwprojecten gaat het vaak mis. Ik voel me ook niet veilig als je ziet hoe die scheuren eruit zien. Door problemen in de ondergrond kunnen huizen bijvoorbeeld verzakken. Maar wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid? De aannemer zei, jij had dat moeten zien. En de opdrachtgever zei, jij had dat beter moeten onderzoeken in het vervolg. En de gedupeerden, die zijn op zichzelf aangewezen. Waar ik de hoop op heb, is dat de rechter zegt, ga het voor die mensen maar regelen. Bonje om de bodem. Al moet je het allemaal verdelen, het boeit me niet. Op NTO Radio 1. Zondagavond om 7 uur in Pointer. Het nieuws van alle kanten. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In het hart van Drenthe mag de natuur 100 jaar lang haar eigen gang gaan. Spectaculaire landschappen veranderen zowat sneller dan de onderzoekers kunnen bijbenen. En op sommige plekken kun je nog ouderwets verdwalen. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Umberto Tan. Het is de laatste vrijdag van de maand en dat betekent tijd voor de non-fictie boeken top 3 van de afgelopen maand. De selectie wordt gemaakt door onze boekenredacteur Emma-Louise Dies. Ze gaat net zitten. Ze heeft haar 6e top 3 non-fictie boeken van dit jaar meegenomen. Dus welk boek wordt na Bloemlezing, Renate Rubenstein, Bange Mensen Stellen Geen Vragen van Ronnie Palasch. Zo kan het dus ook van Rieke Lemus, De Tuinen van Buitenzorg van Jan Brokken. En Hier woont alleen de tijd van Maarten en Billy Slagboom. En ook De Fundamenten van Ramzi Nasser. Wat wordt het non-fictieboek van de maand mei? En maak daarmee kans op de eervolle titel NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. Dat hoort u straks. En vaste prik op de vrijdagmiddag de vogelluiden door en van vogelkoning Arjan Dwarshuis. En verrassend gaan we het ook hebben over dinosaurussen. Maar eerst het NOS Journaal. Met Lieselot Thomassen. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1440 en dat zijn er 72 minder dan gisteren. Van de ziekenhuispatiënten liggen er 521 op de intensive care en ook dat is een daling van 20 mensen. Inmiddels heeft het overgrote deel van de 65-plussers nu tenminste één inenting gehad, zegt het RIVM. In totaal gaat het om ruim 2,9 miljoen ouderen die een prik hebben gekregen. En dat is zo'n 87%. In een aantal grote steden en gemeenten in de Bible Belt ligt het aantal vaccinaties wat lager. Bij de sancties tegen Wit-Rusland is het cruciaal dat er ook economische strafmaatregelen worden genomen. Dat zei premier Rutte na een ontmoeting in Den Haag met de Wit-Russische oppositieleider Tikhanovskaya. Volgens hem zullen economische sancties ook de bedrijven raken die in handen zijn van de staat en moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat individuele burgers worden getroffen. That will also hit the state-owned enterprises and maybe even sectors in Belarus. Of course, in a way that it will, we will try to do the max to protect the individuals in Belarus from the impact of these sanctions. But that will not always be easy. But we have to do everything to get to the regime. Volgens Rutte zijn de Europese lidstaten het eens dat president Lukashenko moet worden aangepakt. Vier relschoppers die bij de promotiewedstrijd van de Graafschap tegen Helmond Sport 2 weken geleden werden opgepakt, zijn veroordeeld tot 180 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf. Een vijfde verdachte kreeg 240 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijk. De politie heeft een jongen van 16 aangehouden in verband met tientallen aanrandingen in Alkmaar. Dinsdag liet het programma Opsporing Verzocht beelden zien van een aanranding, waarbij een vrouw bij haar billen werd gepakt. Als de verdachte zich niet zou melden, zou de politie hem herkenbaar in beeld brengen. Het Verenigd Koninkrijk heeft het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd. Het is na Moderna, Pfizer en AstraZeneca het vierde vaccin dat de Britse waakhond heeft goedgekeurd. Er zijn 20.000 doses besteld. Europa en de VS vaccineren al met Janssen. Tegen een vrouw uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren zoontje heeft gedood, is 5 jaar cel en tbs geëist. Volgens het OM reageerde de verdachte koelbloedig na de moord, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Ze speelde rustig een spelletje online en stuurde nietszeggende berichtjes aan vrienden en haar vriend. Ook maakte ze het hele huis schoon, alsof ze het hele voorval wilde bedekken, zegt de officier van justitie. Die gelooft er niets van dat de vrouw niet meer weet hoe het kindje om het leven is gebracht. Dat moet door verwarring zijn gedaan. Ook had het kindje allerlei verwondingen aan het hoofd. De vrouw heeft wisselend verklaard over of het kindje nog leefde na de geboorte. Ze zegt ook dat ze niet wist dat ze zwanger was. Het persbureau ANP komt in handen van investeerder Chris Omen. Talpa Network verkoopt het persbureau omdat het, volgens eigenaar John de Mol, niet langer een kernonderdeel is binnen het bedrijf. Voor hoeveel geld het is verkocht is onbekend. Chris Omen was jarenlang topman van zorgverzekeraar DSW. Hij wil het ANP voor langere tijd in zijn bezit houden. Het ANP is het grootste persbureau van Nederland en levert nieuws aan diverse media. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. In het oosten lokaal kans op een bui en het is 16 tot 19 graden. Morgen blijft het de hele dag droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan 17 tot lokaal 21 graden. De ANWB verkeersinformatie. Dennis, mooi, de auto's staan netjes in de rij. Ja, zeker. En op 40 plekken kan je dat zien. Maar de meeste van die files leveren niet zo heel veel vertraging op, hoor. Er zijn wat uitzonderingen. De A7 op de Afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 7 kilometer en ruim een half uur vertraging. Er zijn er ook werkzaamheden. A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Hoevelaken. Bijna 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Weg is weer vrij, dus de vertraging gaat afnemen. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Een kwartier extra. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. Vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant kan je het beste omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. Over de A16 dus. En tot slot de N307 van Lelystad naar Kampen. Voor de aansluiting met de N50 bij Kampen 3 kilometer. Er zijn er ook werkzaamheden. Vertraging is daar bijna een half uur. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. In de BNN-VARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Daar is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt. Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront nu op NPO+. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Nog een uur, de laatste vrijdag van de maand. Straks de non-fictie boeken top 3 van de afgelopen maand. En dat is weer gemaakt door Emma-Louise Diest. Haar zesde top 3 non-fictie boeken van dit jaar. Gijs Rademaker, u kent hem nog als opiniepeiler van 1 Vandaag. Begint een podcast met een bijzonder onderwerp, namelijk... Ik weet niet wat het meervoud is. Is het nou dinosauriërs of dinosaurus? Mag allebei. Ik zeg zelf dinosauriërs. Dat klinkt wat serieuzer. Dinosaurus klinkt een beetje als kinderlijk. Zeg. Ja, oké. Okay, ja. Dinosauriërs. Ja. Met allerlei nieuwe inzichten en met een hele mooie co-host eigenlijk. En vaste prik op de vrijdagmiddag natuurlijk de vogelgeluid door en van vogelkoning Arjan Dwarshuis. En hij zei net, je moet me echt straks vragen wat heb je vannacht gedaan, oké? Okay. Maar nu is een gesprek over het begrotingsvoorstel van president Joe Biden. NPO Radio tot 4 uur. Ja, want de Amerikaanse president presenteert namelijk zijn eerste gedetailleerde begrotingsvoorstel. Het voorstel zal ook aangeven hoe de regering de economie na de coronapandemie wil gaan herstellen. Aan de lijn, Amerika-correspondent Michiel Vos. Michiel, tijd geleden zeg. Umberto, tijd geleden. Echt? Dat je hiervoor belt, voor dit onderwerp. Ja, maar ja, het zijn wel de belangrijkste dingen van het jaar natuurlijk in Amerika op dit moment. Maar ik word er nooit over gebeld. Oh. Ik ben toch al 10 jaar correspondent? Nee hoor, dit wordt altijd overgeslagen, want het is toch te ingewikkeld. Oh, nou, maar jij kan dit heel erg duidelijk en simpel, eenvoudig uitleggen voor onze intelligente luisteraars. Ja, rub it in. Ja, nee, dat proberen we, ja. Vertel. Nee, dat budgetvoorstel voor 2022, dat wordt in het voorjaar gedaan, van het jaar daarvoor, dus nu. Dat is een voorstel van het Witte Huis, waar dan vervolgens het congres als uiteindelijke beslisser op ingaat en gaat zeggen, hier gaan we wel in financieren, dit gaan we korten, dit gaan we uitbreiden, et cetera. Het gaat om enorme bedragen, meer dan ooit. Normaal ligt een overheids... laten we zeggen, voorstel, een budget, een begroting van de federale overheid in Amerika ligt ongeveer op de 4 biljoen. Dat is 4000 miljard. Even ter vergelijking, heel kort. De Nederlandse economie is, zeg maar even kort door de bocht, 800 miljard. In een gewoon jaar, 4 biljoen is dus al, nou ja, 6 keer zo groot, 5 keer zo groot. Nu gaat dat onder Biden, als hij zijn zin krijgt, en dat is dus allerminst, hè, dat is een mogelijkheid, maar dat moeten we nog zien of dat deze zomer gaat gebeuren in gevechten met het congres. Hij wil naar 6000 miljard aan federale uitgaven in 2022. Dat zijn enorme verhogingen in verschillende categorieën met enorme bedragen. En dat zit hem vooral, maar niet alleen, in bijvoorbeeld infrastructuur, in bijvoorbeeld onderwijs, in bijvoorbeeld groene economie, een nieuwe economie, een niet-carbonaire economie, als dat het Nederlandse woord is. In het algemeen kun je zeggen, Umberto, dat Biden eigenlijk op zoek is, een beetje ouderwets links, naar een overheid die veel interventionistischer, veel duidelijker aanwezig is in het financieel-economische leven van de gemiddelde Amerikaan. In tegenstelling tot Donald Trump, in tegenstelling tot de grote republikeinse hoorgangers als Ronald Reagan, die zei: the government is the problem. Biden keert dat eigenlijk om na de pandemie. Zoals jij net ook al zei, die pandemie is natuurlijk belangrijk. De gemiddelde Amerikaan wil meer overheid en ziet dat niet meteen als een kwaad. En zegt: overheid moet investeren in Amerika. En dan moeten dus belastingen voor rijken omhoog, allemaal dat financieren. En uitgaven moeten ook omhoog. En dan heb je een beetje een deel van het plaatje. Maar dit klinkt, denk ik, Michiel, voor de gemiddelde republikein gewoon als een soort van hel. Nee, dit is zeker hel. Dit is wat zij inderdaad zien als een socialistisch programma met een veel te grote overheid die haar of zijn, ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands, tentakels uitspreidt in alle delen van het openbare leven. Dus niet alleen de gebruikelijke defensie, dat zit altijd goed bij de Republikeinen, maar bijvoorbeeld een enorme verhoging in het budget wat betreft onderwijs. Maar ook infrastructuur. Dat wordt door iemand als Joe Biden, ouderwets bijna, maar eigenlijk op een nieuwe manier, heel breed neergezet. Dus infrastructuur, zegt hij, is niet alleen bruggen en wegen en een rioleringspijp. Nee, dat is ook het investeren in bijvoorbeeld mensen zelf. Want die zijn onderdeel in een service-economie en niet meer zozeer in een maak-economie van de infrastructuur. Dat zijn mensen zelf. Maar bijvoorbeeld ook kinderzorg is infrastructuur. Hoe kunnen anders mensen naar het werk en deel zijn van de Amerikaanse infrastructuur? Dan moet je kinderzorg hebben. Nou, dat stuit, zoals jij terecht zegt, Republikeinen enorm tegen de borst. Die vinden dat allemaal doodeng. Die zeggen dan een beetje in de hand: het financieringstekort en de nationale debt, de opgestapelde tekorten, gaan enorm oplopen. Dat is ook zo volgens de berekeningen. En dat zullen ze gebruiken in de komende maanden, hoewel ze dus in de minderheid zijn van het congres, wat uiteindelijk beslist, in de strijd tegen Joe Biden. Heb je een gewone meerderheid nodig om het er doorheen te krijgen? Of heb je een gekwalificeerde meerderheid nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Biden heeft dus eerder infrastructuurplan, wat je hier een beetje onder moet rekenen, met een gewone meerderheid er doorheen gekregen. Gewoon over links, 51, dus 50 democratische senatoren. Want we hebben het dan eigenlijk over de Senaat. Daar zit hem altijd de moeilijkheid. 50 senatoren plus de vice president, Kamala Harris. Dat is 51 tegen 50 republikeinen. Dan kan het. Delen van dat budget zal hij op die manier kunnen doen. Maar het wordt op een gegeven moment wel moeilijk als hij om die filibuster, dat zeg maar het recht van de minderheid om te eisen dat iets moet worden aangenomen met 60 stemmen en niet met 50, daar zal hij op een gegeven moment niet aan ontkomen. En hij kan het dus met een parlementaire manoeuvre omzeilen, maar de vraag is hoe ver hij daarmee komt. Maar nogmaals, het eerste obstakel voor veel republikeinen zijn de enorme bedragen, de biljoenen die om ons om de oren worden geslagen. Nou is de Amerikaanse economie, Humberto, die is enorm. Die is 21.000 miljard. Nogmaals, die is ruim 20 keer zo groot als de Nederlandse economie van 800 miljard. Maar goed, als dan een linkse president als Biden voorstelt van die economie van 21.000 miljard, 21 biljoen, daarvan 25% aan een federaal budget uit te geven, dat is enorm. Dat zijn enorme bedragen. En daar worden. Nou, weet je wat het is? Ja, want Gijs Rademaker zegt communisten, want dat wordt dan door de Republikeinen gezegd. Ik wil nog wat anders bij je neerleggen, want dat las ik vandaag toevallig. Want in dat landschap leeft hij wel dat 15% van de Amerikanen gelooft in het feit, wat QAnon altijd zegt, dat de leiding van de Amerikanen bestaat uit Satan-aanbidders en pedofielen. 15%. Wat betekent dat voor dat politieke landschap? Ja, dat betekent bijvoorbeeld dat ouderwetse republikeinen als Liz Cheney, twee weken geleden nog in het leiderschap van de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden, dochter van Dick Cheney, toch een echt ouderwetse republikein, vicepresident onder George W. Bush, dat die uit het leiderschap is gegooid omdat zij beweerde dat Trump liegt als hij zegt dat hij de verkiezingen in afgelopen november heeft gewonnen en niet Joe Biden. Liz Cheney ging daartegen in. Zij werd natuurlijk meteen neergezet door aanhangers, een deel van de aanhang, een minderheid van de aanhang, inderdaad als QAnon, niet als QAnon, maar als inderdaad een satanistische kindersmokkelaar, zal ik maar zeggen. Ja, er is een verharding van een klein, maar invloedrijk, een beetje populistisch deel van de Republikeinse Partij. Daar heeft Biden indirect mee te maken, omdat een deel van de Republikeinen daarmee te maken heeft. En die Republikeinen in huis en deels Senaat, die zullen dat moeten hun beleid vertegenwoordigen, verdedigen liever gezegd, in hun district, in hun staat. En een deel van die staat, een deel van die bewoners zegt, luister, Washington, het zit vol met dat soort kinderlokkers of kindersexers, whatever je, hoe je het ook wil noemen. Dat zijn inderdaad complottheorieën. Dat is volgens links natuurlijk deels ingegeven door 4 jaar lang gebrul van Donald Trump, die dat allemaal heeft aangezogen, die dat heeft opgezweept als het ware. En daar betalen we nu in politiek Washington een prijs voor. Dankjewel, Michiel Vos. Geen dank. Oeh, James! Watch me! Watch me! I got it! Watch me! I got it! Something that makes me wanna shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes it is. Tell me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. I'm love. I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice. Good God. I jump back. I wanna kiss myself. I've got soul, and I'm super bad. Hey, I said I'm super bad. Bridge, come on. Super Bad Part 1. Je hebt ook nog Part 2 en Part 3. Goed, u luistert naar NPO Radio 1. Nieuws van de NOS nu, want de bodegraven Reewijk gaat 3 complotdenkers voor de rechter slepen. Die denken dat er in de jaren 80 satanische rituele kindermoorden zijn gepleegd in een gemeente. Toevallig had ik het net over heb gehad met Michiel Vos in Amerika, maar hier dus ook. Ik praat erover door met nieuwsuurverslaggever Rudy Bouwman. Hij doet veel onderzoek naar complot. Mannen en vrouwen. Rui, misschien moet je die zaak even kort uitleggen eerst. Waar gaat het precies over? Ja, het gaat over een trio complotdenkers die het verhaal verspreidt dat in de jaren 80 inderdaad satanisch rituele kindermoorden zijn gepleegd in de gemeente Bodegraven. En dat daar een aantal hele prominente mensen bij betrokken zouden zijn geweest. En dat leidde ertoe, dat verhaal, dat hun aanhangers afgelopen winter de gemeentelijke begraafplaats daar overstelpte met bloemen bij graven van mannen die op latere leeftijd of volwassen leeftijd zijn overleden. Maar die complotdenkers zeggen dat die mannen getuigen zijn geweest van die satanisch rituele kindermoorden en dat die daarom op verdachte omstandigheden later op leeftijd om het leven zouden zijn gekomen. En de gemeente Bodegraven die voelde zich uiteindelijk, toen dat zo uit de hand liep met bloemenleggers, genoodzaakt om een noodverordening in te stellen op die begraafplaats om al die aanhangers van dit trio complotdenkers te weren uit Bodegraven en de begraafplaats. Wat weet je van dat trio? Het gaat om Joost K. Dat is een man die in Bodegraven heeft gewoond en nu in Spanje woont. Claimt dat hij hervonden herinneringen heeft aan die rituele kindermoorden. Iedereen die daar bij zou zijn geweest en daar niks meer van herinnert, dat wijt hij aan een zogenaamde MK-Ultra-programma. Dat is een oud CIA-programma uit de jaren 60... waarbij mensen gedrogeerd werden en gebrainwashed werden. En hij zegt, ja, iedereen die niet herinnert wat ik herinner, die is op zo'n manier gebrainwashed. En hij wordt gesteund in dat verhaal door een YouTuber, Wouter R. En een hele beruchte complotdenker, Misha K. Die nog een half jaar gevangenisstraf ook uit heeft staan in Nederland voor smaad en laster en bedreiging van journalisten. En ja, dat trio heeft dat verhaal verspreid op sociale media en is gesommeerd vorige week door de gemeente Bodegraven om dat binnen 48 uur offline te halen op allerlei platforms zoals Telegram en YouTube. En nou, dat hebben ze niet gedaan. En dat leidt er nu toe dat de gemeente een rechter stapt en een kort geding gaat starten. Nou, ben jij een specialist op dit gebied, hè, Rudy? Ik volg je op Twitter en ik zie je het altijd heel delen. Zie jij nou een toename, zoals ik net ook voorlas in de Verenigde Staten, dus dat 15% van Amerikanen gelooft ook in dit soort rituele kindermoorden en dat de leiding van het land op die manier dat op die manier doet. Zie je een toename van dat soort mensen? Nou, de groepen op Telegram zijn op zich beperkt. Hè. Dat gaan om een paar honderd mensen die dat volgen. We hebben wel gezien dat daar daadwerkelijk ook best wel veel van ook, nou ja, de auto instappen om naar Bodegraven te gaan. En niet alleen naar Bodegraven, want er was op een gegeven moment ook een weekend waarin bloemen werden gelegd bij gedenkstenen van Nicky Verstappen en dergelijke. Maar desondanks zie ik wel dat het toch wel wijdverspreid is, hoor. Want als ik bijvoorbeeld YouTube-kanalen volg van demonstraties tegen coronamaatregelen in Amsterdam, wat er op zich natuurlijk helemaal niks mee te maken heeft, dan zie je ook allemaal steunbetuigingen in de reacties voor deze mannen. En dat is toch wel opmerkelijk dat dat zich zo met elkaar vermengt. Dankjewel. Nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma. Ja, we gaan het niet hebben over mogelijke coalities of peilingen, over de aanstaande verkiezingen die misschien nog komen of niet komen, of percentages eens oneens. Want dat zou je denken met Gijs Rademakers in de studio van 1 Vandaag, het opiniepanel. Maar hij komt over iets heel anders, namelijk een podcast die in het maken is over dinosauriërs. Samen met Maarten van Rossum. All over the world, people are in some kind of mental, psychological, emotional pain. What words have you heard around mental health? Crazy? Lost it, can't keep it together. With that stigma of being labeled the other... Heel leuk fragment. Ik dacht maar dat slaat we helemaal nergens op. Totaal iets anders. Dit komt nog van vanmorgen vroeg 4 uur, denk ik. Maar maakt niet uit, Gijs. We gaan het gewoon erover hebben. Gijs, ja. Ik bedacht alles bij je, maar niet dinosauriërs. Nee. Je hebt daar een passie voor. Ja. Een liefde. Ja, eigenlijk wel. Wanneer is die liefde ontstaan? Die liefde is eigenlijk ontstaan toen ik zo'n 3-4 jaar was al. Ik kreeg afgelopen jaar van mijn moeder een boekje opgestuurd waarin ik tekeningen heb van stegosaurussen. Ja, als 4-jarige. Dus echt heel grof, met die stekels erop. En daar heeft ze dan zelf een verhaaltje bij geschreven. Dus ja, echt al heel erg vroeg. En dat is heel lang is het slapende geweest. Totdat het vorig jaar wakker is gekust, zeg maar. Ja, ja. Nou, en het is wakker gekust toen je bij de slimste zat. Ja. En we hebben is het uitgezonden of niet? Ja, nee, dat is, er is een heel klein stukje van uitgezonden. Maar wij gingen zo lang door dat ze dat er allemaal uit hebben gekieperd. Want ze werden er gek van. Okay, luister even mee. Kijk, Gijs Rademakers was de gast bij het programma De Slimste. Daar zit ook Maarten van Rossum als jurylid. Ja. Philip Frederiks voert het gesprek. Ja. Het komt op dinosauriërs. Gijs, jij deelt iets met Maarten. En dat is jouw belangstelling voor dinosauriërs. Oh. Vanaf welke leeftijd had je dat? Oh, vanaf 3 of 4 of zo. Toen al? Ja. Ben je nooit op het idee gekomen om een dino-podcast te maken? Maarten, ik zie gat in de markt. Ja, ik ben wel graag bereid mee te werken. Ja, dit is een verkorte samenvatting, wat hij zegt. Hij verrast ons dus totaal. Kijk, het hele fragment is dat Maarten en ik maar eeuwig doorgaan. En de slimste mensen duurt altijd langer en dan snijden ze er een heleboel uit. Maar dit was echt, op een gegeven moment zegt Philip van, sorry, maar jongens, niet lullig bedoeld, maar we zijn hier met een ander programma bezig. En toen zei hij van, kunnen jullie niet een podcast maken? Want ik zat op dat moment naast een podcastmaker, naast voetballer Bart Vriends van Sparta. Die heeft een eigen podcast natuurlijk. Dus ik denk dat Philip toen spontaan de connectie legde. En mijn eerste reactie was niet, ik zie gat in de markt. Mijn eerste reactie was volgens mij is hij er nog niet. Wat een goed idee eigenlijk. En Maarten zei, nou, ik zou wel willen meedoen. En zo is het eigenlijk heel spontaan live, zeg maar, is dat in ons hoofd geplant. Want hij heeft diezelfde fascinatie? Of is dit ook net als jij? Of is het een ander niveau? Ja, of? Het is een heel ander niveau. Kijk, ik ben natuurlijk als klein jongetje gefascineerd door dino's. Wat heel veel kleine jongetjes en meisjes hebben, denk ik. En bij mij is dat een beetje blijven hangen, zeg maar. Maarten is geïnteresseerd in de natuur als geheel natuurlijk, in geschiedenis, maar vooral ook in de evolutie. Dus dinosaurussen zijn de afgelopen decennia enorm veranderd. En zeker sinds Maarten natuurlijk klein was. En het is die verandering in de evolutie wat Maarten fascineert. Nou, als je dat dus combineert, dan krijg je een heel bizar duo, eigenlijk. Al zeg ik het zelf, want het is echt, Maarten is nauwelijks te handelen. Hè? Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt live. Het is echt best wel moeilijk. Ik heb het wel eens gedaan. Nou, ik hoor jullie praten. Hij begint het over dinosauriersseks. Heeft hij het zelfs. Ja. Luister even meer naar een fragment met Maarten van de podcast. Nou ja, we kennen de paring van de egels. Hè? Ja, er is ook een van de andere theorieën. Is zelfs dat ze dat dobberend in een meertje deden. Oh, dat vind ik wel een aantrekkelijk idee natuurlijk. Romantisch. Is het romanticus in jou, Maarten? Ja, precies. En bij een laagstaand maantje en zo. Hè? Ja, gechirp van de krekels in de vet. Met muziek van Vets Domino erbij. Ja. Dit is vooral iets voor jou, hè, Arjan? Ja, een mooie reconstructie van geluid. Want dat is ook onbekend natuurlijk, wat voor geluid ze maakt. Of ze zijn nu aan het kijken ook... Je hebt gelijk. Het is in principe... We kennen dinosaurussen als rondrennende, bijtende, brullende monsters. Maar dat weten we natuurlijk helemaal niet. Nee. Hè? Dus hoe weet je wat voor geluid die dino maakt? Ja, ik heb dit natuurlijk even in elkaar gezet om een beeld op te roepen. Ja, en Umberto, dat is eigenlijk het leuke waarom ik het ook doe. Omdat ik natuurlijk altijd dingen over data vertel. Ja. Het is zo leuk om weer eens wat te vertellen, om weer eens wat te schilderen. Ja, maar dino's zijn ook echt... Ik bedoel, er zit hier iemand tegenover je die precies diezelfde fascinatie met dino's heeft sinds de jongs af aan. Ik heb archeologie gestudeerd. Ja. Niet bijna maar niet zo. Paleontologie. Nee, maar het is ook zo fascinerend. En wat jij zegt ook, inderdaad, het beeld van Jurassic Park is totaal anders. Luister, jongens, anders, ik ben geen archeoloog en ik ben niet zozeer een dino. Maar wat in mijn beeld nog even, ik denk dat heel veel mensen dat nog hebben, zijn dinosauriërs en grote olifanten. Een beetje die huidachtige. Ja, dat is echt maar dat al is heel totaal oldschool. Dit is ook de angst een beetje. Oh, wacht. Mee te maken. Hij gaat iets zeggen. Het is heel erg. Wacht. Het is verschrikkelijk. Dit is echt. Harder kun je niet vloeken in de dinosauriërskerk. Vertel. Zeg maar. Nou ja, we hebben decennia gedacht. Zeker toen wij opgroeiden, hebben we gedacht dat het domme, logge dieren waren. Wat jij zegt, olifanten, maar dan net iets groter. Ja. En weet je, ze zeggen wel eens dat de gouden eeuw of de gouden tijd van de paleontologie van de dinosaurusontdekkingen dat vroeger was. Maar dat is niet zo. Ik fietste naar huis naar de slimste mens en ik heb een boek gekocht en ik dacht, we gaan het gewoon doen en ik ben gaan lezen. En dan kom je er dus echt achter dat die gouden tijd van die ontdekkingen, dat is nu. Er wordt elke week een nieuwe dinosaurus opgegraven ergens ter wereld. En die oude dinosaurussen, die worden opnieuw herontdekt in de scanners van ziekenhuizen. Onder de microscopen van wetenschappers op dit moment. En al die ontdekkingen, die schilderen dus een totaal ander beeld, Umberto, dan wat jij net zei. Gijs Rademaker, neem me even mee. Al die nieuwe inzichten. Ja. Mijn dinosaurierbrein die nog steeds denkt aan een brontosaurus die eruit ziet als een olifant, maar dan met een lange nek. Ja. Bladeren etend. Wat is het meest opmerkelijke nieuwe inzicht dat jij gelezen hebt over dinosauriërs? Weet je, vroeger dacht ik, er zijn er zoveel. Waar zal ik beginnen? Eén. Veren. Okay. Er één. Veren en kleur. Mag ik die samenvatten? Jazeker. Als je me 5 jaar geleden had gezegd dat niet alleen heel veel dinosauriërs een verenpak hadden gehad of haren hadden gehad, maar als je ook nog had gezegd dat we zouden gaan ontdekken welke kleur dat was, welke kleuren dat was, dan had ik heel hard gelachen. En ik denk elke paleontoloog of archeoloog met mij. En, maar dat is een voorbeeld. Wat we nu zien, We zijn de eerste kleuren van dino-huid en dino-veren aan het ontcijferen. Hoe doen ze dat? Heel kort? Of is dat, hebben we daar tijd voor? Nee, dat is we extreem technisch. Maar dit is er dus maar eentje. Als je dat wil weten, Arjan Dwarshuis, dan moet je gewoon een Gijs Rademaker maken van DinoCast, heet het. Ja. En natuurlijk opiniepeilen. Ik hoor een nieuw item bij mij in het programma. Gewoon een dinosaurier gewoon komen beschrijven, Gijs. Be my guest. Er zijn zoveel mooie dino's. Kijk, we hebben in het eerste seizoen hebben we er pas volgens mij 8 of 9 die we beschrijven. Er zijn er veel meer natuurlijk. En er zijn er tientallen. En ze zijn allemaal prachtig. Ah, net zo prachtig als dit liedje. Dankjewel, Gijs. Het is heel gevoelig. Een cover van Coldplay. Fix You. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but know what you need. When you feel streaming down your face. When you lose something, you can't replace. When you love someone, but it goes to waste. Could it be worse? Hele Soul, Fix You. Op NPO Radio 1. Ja, straks nieuwe vogelluiden met schitterende verhalen door vogelkoning Arjan Dwarshuizen. Wat heeft hij vannacht gedaan? En de drie boeken, de drie non-fictieboeken van de maand met boekenredacteur Emma Louise Diest. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Lieselot Thomassen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 3900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er ruim 500 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests juist. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 3100 positieve testen per dag geregistreerd. En dat is 28% minder dan de week ervoor. In Suriname kampen de ziekenhuizen met een tekort aan zuurstof voor COVID-patiënten. Volgens de nieuwssite Star News is de situatie zo nijpend dat artsen moeten beslissen welke patiënten wel en welke geen zuurstof krijgen. De Nederlandse methode van belastingheffing op vermogen leidt tot ongelijkheid en gedragsverstoringen, schrijft het IMF in een rapport. Het IMF en ook president Knot van de Nederlandse Bank dringen er al jaren op aan om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet verlaagt de hypotheekrenteaftrek de komende tijd wel, maar dat gaat volgens het IMF niet ver genoeg. En Japan heeft de noodtoestand voor de hoofdstad Tokio met 3 weken verlengd. Die geldt nu tot 20 juni. En dat is een maand voor de start van de Olympische Spelen. In Japan neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. Het land zit in de 4e golf en de druk op de ziekenhuizen is groot. De ANWB verkeersinformatie. Dennis, mooi. Is het nog steeds zo druk? Ja, 60 files tel ik nu. 250 kilometer bij elkaar opgeteld. Maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op, hoor. Er zijn wel wat echte knelpunten. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bijvoorbeeld. Een kwartier vertraging nu tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Dus die vertraging gaat daar nog oplopen. De A7, de Afsluitdijk, richting Friesland. Nu 20 minuten vertraging. Ik dacht ineens... En de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Een kwartier vertraging voor de Haringvlietbrug vanwege een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Van Rotterdam naar het westen van Brabant rijden het beste om via Dordrecht over de A6. NPO. Dit is tot 4 uur. Soms zie je niet dat de microfoon openstaat. Dat is beginnersfout. Dat kan gebeuren. Het is 4:06 op NPO Radio 1. Het is weer tijd voor de vogelluid van onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Met vandaag een focus op bijzondere ontdekking van jouzelf. Mm-hmm. Maar voordat we dat gaan doen, ik moest je dus vragen wat je vannacht gedaan had. En ik zei niet te veel informatie, alsjeblieft. Dat moest je helemaal niet vragen. Ik weet niet waar je het over hebt. Nee, rustig. Nee, ik was vannacht als ik... ik doe... een paar keer in het jaar, in het voorjaar, in het staartje van het voorjaar. Eind mei, begin juni ga ik met mijn vogelmaatjes, net zo fanatieke vogelnerds als ik, Jesse en Lars, doe ik een nachtrondje. Oké, en waar doe je dat? Nou, we begonnen dit keer in Drenthe en dan om 10 uur 's avonds. En zijn we via allemaal, we hebben maken een soort... kaart, waar we dan kijken welke moerasgebiedjes liggen er goed bij. En doelsoorten benoemen. Waar is nu een influxje van? En dan werken we naar beneden terug door Drenthe, Overijssel of Flevoland naar Amsterdam. En luisteren we overal met mijn paraboolmicrofoon. En dus we zijn om 10 uur begonnen en om 6:15 ochtends lag ik in mijn bed. Dus ik heb 2-3 uur geslapen en ik ben helemaal gaar. Maar het was wel een mooi avontuur. Wat was het mooiste soort? Nou, een nachtzwaluw die we vorige keer hebben besproken op een nieuwe gekke plek. Dus dat was leuk. Nieuwe zelfontdeksoort voor een paar van ons. Ja, ik wou dat ik dat met dino's kan doen, maar dat kan helaas niet meer. Maar ben je ook een beetje vogelaar? Nee. Ja, dino's zijn vogels, dus in die zin ben ik vogelaar. Maar nee, ik beperk me tot het luisteren van je podcast. Luister, let op. Er komen geluiden aan. Ik zei net tegen rapper Winnen, zo was hier. En bijna alle geluiden die je hebt meegenomen vandaag, want ik heb ze van tevoren even geluisterd. Die kan je samplen en daar kan je muziek van maken. Luister even naar dit eerste geluid. Dit is gewoon, kan je over rappen. Ja, dit is, ik ga even, want dit is even een experiment, hè. We doen normaal Nederlands geluiden, maar ik dacht, is wel vet om een paar van mijn grootste avonturen op vogelgebied mee te nemen. Dit is de Holy Grail van het West-Afrikaanse regenwoud. De Nuklengu Rail. En dan, je moet het even in Nederlands perspectief... Ik dacht al, dit is niet Nederland. Nee. Hoorde ik al. Nee, als je dit hoort in Nederland... Dan, nee, maar het is eigenlijk een beetje een gecamoufleerde meerkoet die in het bos leeft. Zo moet je het een beetje bedenken. Een ralachtige. En tot voor kort, mensen kenden het geluid van locals die dat vertelden. Maar niemand zag deze soort. En we waren in het regenwoud van Ghana met Michiel van den Berg, die jij ook kent. De regisseur van mijn docu. En op een gegeven moment zeiden ze, do you want to see the Nuklengu Rail? Ik zo, kunnen we die überhaupt zien tegen onze gids William? Hij zegt, ja, alleen we moeten om 3:30 's ochtends moeten we op de plek zijn. Dus we moesten om 3:15 's ochtends moesten we op. Na een zweterige, warme nacht in een safari tent. En toen reden we het Atewa Forest in. En toen stonden we langs de weg te wachten. En ik was op dat moment chronisch dodelijk vermoeid. Omdat ik misschien een paar uur per nacht sliep. Zoals nu ook. En we stonden dan te luisteren. En je moet wachten tot... Want die beesten die slapen in een boom. In het bos. En waar ze veilig zijn van predatoren. En dan gaan ze... Als het de eerste ochtendschemer is, gaan ze roepen. En dan gaan ze in het bos rondlopen. Daarna dan kan je ze niet meer vinden. Dus je moet ze vinden als ze roepen. Daar stonden we te wachten. En de hele tijd viel ik af en toe bijna zo vervaagd het in een droom. En dan in één keer begonnen ze te roepen. En de gidsen luisterden. En toen begonnen ze te rennen. Wij achter die gids aan, dwars door het bos, lianen in je gezicht. Af en toe vallen over een boomwortel. Bijna die gids kwijt, weer het licht inhalen. En dan sta je vlak onder het geluid en dan hoor je het vlak boven je hoofd. En dan adem inhouden en dan de lamp aan. niks, alleen maar bladeren. Lamp weer uit, beesten stil. En dan sta je weer met kloppend hart, kwartier lang, 20 minuten gaan voorbij. Langzaam wordt het licht en bam, hij begint weer te roepen. Laatste keer adem inhouden, lamp erop. En daar zat hij, precies zoals de foto hier in de studio, recht boven ons hoofd. De nuclear gorilla. Ja. Jij praat zo lekker. Ik wil er nog eentje doen, maar dan gaan we die andere gaan we nog een keertje doen. Okay, want anders hebben we net te weinig, vind ik. Nee, dan doen we de long-whiskered owl. Oké, dus de derde vogel. Ja. Dus de long-whiskered owl. Deze vogel. Oeh. Is het een long? Oeh. Dit is hem. Deze vogel bestond niet voor 1976. Wat? Ja, toen waren er een paar onderzoekers in Noord-Peru van de Louisiana State University. En die waren met mistnetten, waren ze vogels aan het vangen om te kijken wat er zat. Dat is trouwens voor onderzoek. Ja. En toen in één keer hing er een beestje in het net wat nergens op leek. Een nieuw genus, een uiltje wat misschien zelfs niet kan vliegen. Ze denken dat hij misschien alleen kan klimmen door de takken. Met hele grote wimpers. Vandaar kreeg hij de naam Long Whiskered Owl. Het lang wimperuiltje eigenlijk. En na die vangst in 1976 duurde het tot 2007... voordat eindelijk mensen hem in het wild zagen en hoorden. En ja, in 2016 was ik daar bij Alta Nuevo in noorden van Peru, in een soort dwergnevelwoud. Heel uniek ecosysteem. En er was nu een gids die kon hem laten zien. Dus we gingen dat bos in en het was bekend, regen, onweer, kansloos. Ja. En langzaam trokken de wolken samen en het begon te bliksemen en te donderen. En langzaam begon de regen te vallen en in één keer proep, proep, begon hij te roepen boven ons hoofd. En wachten en weer licht aan. En nee, hij was er niet. En het begon steeds harder te regenen. En toen, na een half uur... En ik lag letterlijk op mijn knieën te bidden van please. Terwijl ik niet... En toen zat hij daar. En toen in één keer zag ik hem. En hij is zo groot als een koolmeisje. De kleinste el ter wereld is het bijna. Wow. Maar ik zag hem niet van voren. Maar ik zag hem een foto die we zien. Ja, we zien hier een foto. Ik zag hem alleen maar in zijn kont van achter. Dus ik heb zijn voorkant nooit gezien. Maar dit was een van de gaaf luister, verhalen. Neem die andere volgende week weer mee. Is goed, Arjan. Mocht je meer van Arjan willen horen, ga naar de Vogelspodcast. En volgende week nog een paar van je exoten. Heerlijk. Ja, want er is nieuws via de NOS. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar dreigtweets van oud-international Brian Roy tegen demissionair premier Rutte. Dat meldt de lokale zender AT5. Verslaggever van AT5 is Mark Schrader. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij heeft op Twitter een bedreiging geuit. Boven een tweet van iemand anders. En Brian Roy schrijft daarboven: headshot krijgt hij straks. En het Openbaar Ministerie vindt die tweet serieus genoeg om dat dus te gaan onderzoeken. Ja, het is niet de eerste keer dat Brian Roy in opspraak is. Ik heb hem ook al een keertje Hugo de Jonge in de nazi-pak zien twitteren. Ja, klopt. Ja, nee, hij is de laatste tijd wel vaker ook op andere sociale media bezig met opmerkelijke uitingen, om het zo maar even te zeggen. Maar dit was zo serieus dat er dus aangifte is gedaan dat onderzoek nu is gestart. Wat heeft het OM gezegd? Nou, we kregen een tip binnen dat Brian Roy dus is gehoord begin vorige maand. Hij heeft die tweet ook midden in de nacht geplaatst. Hij is gehoord nadat die aangifte binnen is gekomen. Ik heb het OM in Den Haag gebeld en die willen niet bevestigen dat het om Brian Roy gaat. Maar wel dat het om een 51-jarige man gaat waar onderzoek naar wordt gedaan. Nou, Brian Roy is zelf 51, dus dat is op zich bevestiging wel. En het is even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Ja, wat wordt hem te lasten gelegd? Althans, als er aan te lasten legging komt. Gaat het om bedreiging? Nou ja, kijk, een headshot krijgt hij straks. Dat kan natuurlijk ook nog heel juridisch worden, omdat hij weer reageert op een tweet van iemand anders. Hij noemt zelf dan weer niet Mark Rutte in zijn tweet, dus dat kan nog wel een ding worden. Tegelijkertijd zie je wel dat de laatste tijd meer mensen worden vervolgd en ook veroordeeld voor bedreigingen richting politici op Twitter. Dus vorige week nog een 61-jarige man uit Ede veroordeeld, die ook via Twitter de premier had bedreigd. Dus ik denk dat Brian Roy wel een probleem heeft. Dankjewel, AT5-verslaggever Mark Schrader. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Die moet ik even laten uitgaan, hoor, die solo, toch? Ja, je was helemaal los aan het gaan. Ja, natuurlijk, man. Het is een heerlijke eindelijk plaat. Eindelijk niet zo'n tranentrekker als Fix You. Oh, man. Deze speciaal voor jou. Dire Straits met Sons of Swing. Tot 4 uur. Umberto Tan. Laatste vrijdag van de maand. We gaan naar de non-fictie boeken top 3 van de afgelopen maand. Emma-Louise Dies heeft ze weer uitgezocht. 6e top 3 non-fictieboeken van dit jaar. Nou, Bloemlezing Renate Roemenstein hebben we gehad. Bange mensen stellen geen vragen. Veronique Panache. Zo kan het dus ook van Liekele Muus. De tuinen van buitenzorg van Jan Brokke. Hier woont alleen de tijd van Maarten en Billy Slagboom. De fundamenten van Ramzi Nasser. Dat zijn tot nu toe de boeken die we hebben gehad. Je hebt weer een nieuwe top 3, Emma-Louise. Ik heb drie prachtige boeken mee. Ja. Ja, op 3 staat Maar dat mag je niet zeggen van Nikki Sterkenburg. Ja, doorgaans hebben we vaak het idee dat mensen met extreme denkbeelden ook extreem doen. Maar voordat dat extremisme aan de oppervlakte komt, is er vaak een heel traject aan vooraf gegaan. En niet altijd het traject dat wij ons voorstellen. We denken vaak dat dat een bepaalde afslag is of een bepaalde actie die aanzet toe het omarmen van het rechtsextremisme. Maar dat is niet vaak zo. En zij duikt in haar onderzoek in dat rechtsextremisme. En zij vraagt zichzelf af, wat beweegt iemand nou om zich aan te sluiten bij een rechtsextremistische groep? En zij gaat in gesprek. Ze gaat daarin heel erg ver. Ook bijna soms dat je denkt met gevaar voor eigen leven bij demonstraties. Ze gaat daarin. Bij haar zit daar eigenlijk ook niet zo'n grens. Maar de grens die ik heel erg interessant vind in het boek, boek, is dat zij is onderzoeker en journalist. En zij weet in het gesprek haar journalistieke mening op de achtergrond te plaatsen. En dat vind ik heel knap, want er worden hele extreme dingen ook gezegd, waarvan je zelf denkt, daar zou ik op reageren, maar ze laat mensen uitpraten. Ze laat het gaan. En het is die rust die in dit onderzoek zit, vind ik heel kenmerkend voor, ik denk, de manier waarop zij te werk gaat. En die is heel erg nodig, zodat we ook dat verhaal goed zien en zien hoe die, ja, die onderliggende boosheid die zij tegenkomt, ja, daar moeten we wat mee. En die sluimert in onze maatschappij. En als we dat zo laten gaan, dan lijkt het net, dat is een soort bom die op ontploffen staat. De nummer 2. De Groef van Maartje Wortel. Ja, ten eerste is het een prachtig uitgegeven boek. Het is De Groef van Maartje Wortel. En het is een wandeling. We beginnen in het Oosterpark en daar eindigen we eigenlijk ook. Ja, het is een wandeling, daar wordt ze door omarmd. En haar wandelmetgezel, die is ook voor haar als een soort steun daarin. Het mooie van dit boek is dat het ook bijna leest als een soort thriller. Omdat we een beetje balanceren op fictie en non-fictie. We gaan eigenlijk met haar, in dat ritme van haar taal worden we meegenomen. En onze gedachten, die passen zich daar een beetje aan. We gaan niet snel genoeg om onze overpeinzingen los te kunnen laten. Maar het zet aan tot filosoferen. En het tot bevragen van, is het de wandeling? Gaat die om de essentie van het leven heen? Of is die wandeling de essentie zelf? En met wie zijn we in gesprek? Zijn we in gesprek met onszelf of met de buitenwereld? En we zijn constant bezig in die tweestrijd. En ik vind dat toch wel heel erg knap hoe ze dat in een hele korte tijd, en ook bijna ongemerkt, gaan we mee in haar manier van denken. En dat laat ons niet meer los. Dat we eigenlijk onszelf een beetje verliezen in dit boek. En worden bevangen door haar taal eigenlijk, ja. En dan het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. Ja, dat is De Molukkers van Koen Verbraak. In dit boek komen we de pijn tegen van de Molukkers. De pijn van de Molukkers die precies nu 70 jaar geleden in Nederland aankwamen. En we gaan terug naar het voorjaar van 1951. En aan de hand van gesprekken die Koen Verbraak met 3 generaties Molukkers voert, komen we eigenlijk tegen hoeveel pijn en hoeveel verdriet er heeft zich heeft meester gemaakt van deze groep mensen. Omdat dat deel van de geschiedenis heel lang onbesproken is geweest. En we zien eigenlijk wat het met iemand doet wanneer een deel van je identiteit daarmee je wordt ontnomen. Want als we dat is iets wat ik me heel erg aangreep, is dat je realiseert dat als je van de geschiedenis een vast omlijnd verhaal maakt, dat je dat van de toekomst ook dreigt te doen. En als je iets wil overbrengen uit de geschiedenis, dan is een directe omschrijving niet mogelijk. Je moet een andere vorm vinden. En Koen Verbraak wees als geen ander zowel de luisteraar, de kijker en in dit geval de lezer te omarmen met de geschiedenis. Dat we ons er heel erg van bewust worden dat we niet kunnen voelen wat die mensen in die tijd en nu nog steeds voelen. Dat verdriet, die weemoed, het alsmaar willen terugdenken van, ja, kan ik misschien weer terug naar mijn eigen land? En ja, er is één verhaal, dan staat er gewoon een koffertje staat al klaar van, kan ik, als het kan, dan ga ik. En we kunnen ons dat niet realiseren, maar we moeten wel die noodzaak voelen van de bereidheid ons daar wel helemaal voor open te stellen. Koen Verbraak, gefeliciteerd. Non-fictieboek van de maand op NPO Radio 1. Je hebt meegeluisterd. Dankjewel. Treft Emma-Louise wat je wilde overbrengen? Nou, ik vond het zo prachtig verwoorden. Ja, mooi. Ja. Maar wat was jouw doelstelling toen je begon aan dit project? Nou, weet je, wat mij eigenlijk, ik was vooral verbaasd over mezelf, want ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik denk dat ik van de dingen wel iets af weet, hè, die met de geschiedenis van Nederland te maken hebben. En toen dacht ik, toen ik over de Molukkers ging lezen, en wat weet ik er weinig van af. Het is echt schandalig hoe weinig ik die geschiedenis ken, terwijl het gewoon mensen zijn die, ja, alles met onze geschiedenis te maken hebben. En toen dacht ik, ja, als andere mensen dat niet kennen, dat verhaal dan, of niet genoeg kennen, dan, ik bedoel, als ik het niet ken, dan kennen andere mensen het ook niet. Nee, en dat was de reden om het boek te maken en de televisieserie te maken. Merk je, maar de reacties ook op de televisieserie zijn heel erg lovend, hè? Merk je ook dat, hè, wat jij getroffen hebt, waardoor je het bent gaan maken, dat meer mensen dat gevoel met jou delen? Van, goh, wat weet ik eigenlijk hier weinig van? Ik hoor dat wel van heel veel mensen. Dat ze zeggen, goh, het verhaal is, ik dacht dat ik het wel wist. Maar ja, ik lees en hoor dat mensen zeggen, het is heel anders dan ik dacht. En vooral als je de, toch de opeenstapeling ziet van vernedering, van onheuse behandeling, ja, dan ga je toch iets beter snappen waarom het in de jaren 70 op een gegeven moment ook uit de hand liep met die kapingen bijvoorbeeld. Hoe komt het dat, want ik sluit me bij je aan, ik heb het ook eigenlijk weinig geleerd op school. Ja, ik ook eigenlijk helemaal niet. Nee, nou ja, ik wist dan een beetje via Simon Tamate bijvoorbeeld. Want die had er toen in de jaren 70 bij Ajax ook heel erg mee te maken. En hij was heel erg een ambassadeur eigenlijk voor de jongens. En voor het idee wat leefde binnen de Mulukse gemeenschap. Hoe komt het dat wij in Nederland zo weinig, nou, dit verhaal hebben weggestopt? Het is denk ik ook een verhaal waar de Nederlanders niet echt trots op kunnen zijn. En zo gaat dat met verhalen waar weinig glans aan zit. Ja, die vergeet je maar liever. En ik denk dat dat ermee te maken heeft. Ik heb ook een serie gemaakt over Indië-veteranen. Bijvoorbeeld Onze Jongens op Java. Ja. Over de oorlog die Nederland in Nederlands-Indië heeft gevocht. Ja, dat is ook een verhaal wat ik niet kreeg op school. En zelfs niet bij mijn studie. Ja, jij vult dat in ieder geval voor ons in. Dat is heel erg prettig. Gefeliciteerd trouwens ook met Srebrenica, docu-serie. Maak kans op een Nipkoff-schijf. Ja, spannend hè. Ja, spannend. Ja, leuk. Maakt het je nog trots? Leuk. Maakt me zeker trots. Ja, dat is ook zo'n verhaal waarvan nog niet het hele verhaal verteld was. En dat is dan heel fijn om dat te kunnen doen als maker. Kijk, en Koen, aan het einde van het jaar maak ik ook nog kans op dus het non-fictieboek van het jaar hier op NPO Radio 1 bij mijn programma. Kijk, dat zou de kroon, de kerst op de taart. Dat is de kerst op de taart natuurlijk. Hè. Dankjewel voor je mooie werk en belangrijke werk, Koen Verbraak. Leuk met jullie gesproken te hebben. Dankjewel. En dank ook Arjan, volgende week weer. Gijs Rademaker met je mooie podcast. Michiel Vos, Emma-Louise Diest, straks één vandaag. En ik ben er volgende week weer. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Kijk hoe leuk het is om homo te... De maatschappij eist het bijna van... we moeten een vrolijke nicht zien, anders is het niet echt een nicht. Dokter Kelder en Co. Heel veel homo's zijn dodelijk saai. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik had wel van die mood swings. Mijn werk viel weg, vooral optredens voor zalen. En ik merkte wel dat ik humeurig was zo nu en dan. Terwijl dat... ik ben toch mijn koelbloedige eigenste zelf, niet dan? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en poverzorgen. Werkte het wel? Was het wel doelmatig? Deed het wel wat we hadden afgesproken? De wetenschap... Wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook een huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen. En gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en bestel VitaPro nu met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. 4 uur. NPO